أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورة روم لا مكي سورة دي أو بنزول كي سلورة يعيم دي سورة انشقاق نروستو نازل شوية مخي سورة سيرة بدالي شو مخي سورة كي ذكر دا مجاهدي وشو نو دي سورة كي نتيجة دا مجاهدي ذكر كي شو انقلاب دي شو كلا تاسو مجاهدة وكي الله تعالى با انقلاب راولي الله فتح و بري دركي دوام ربطي داري چې مخکې صورت کې مصائب د مؤمنانو بیان شو نو دې صورت کې بشارت د مؤمنانو ته او دریم ربط یې دارې چې مخکې صورت په آخر کې وویل چې و ان الله لمع المحسنین نو دې صورت کې اووه څلوېښتم کې وایي چې وکان حقا علینا نصر المؤمنین یعنی مخکې وویل نه د نیکانو ملګری دی او دلته وایي چې الله د مؤمنانو سره به مدد کوي او د اود سورت هغه بشارت دی په فتحې سره یعنې مقصد بشارت ورکوي مؤمنانو ته خو بشارت ورکوي په فتحې او بری باري چې الله تعالی به تاسو فتحه او بری درکړي او د دې دپاره مثال ذکر کوي واقع د رومیانو چې ګوري رومیان هغه مغلوب شو نه ول غلبه بیا ورکړه نو دغه رنګ تاسو مل الله پته و بری درکی څنګه چې رومیان د الله غلبه ورکړه نو دغه رنګ غلبه به الله تاسو له امر درکی او دا رنګ دې لپاره دلایل عقلی هم ډېر بیانېږي چې ګوري الله تعالی په دې کارونو او په دې انقلاباتو قدرت لري نو الله دا انقلاب امر وسله چې تاسو له پته و بری درکی ځکه دا کوم دلایل عقلیه چې دې صورت کې بیانېږي نو په دې دلایل عقلیو کې د انقلاباتو بیان دی چې الله تعالی دا انقلابونه راولي نو دغه رنګې الله به دا انقلاب هم راولي چې الله به تاسو ته فتح او بری درکړي نو د صورت مقصد سره بشارت دی مؤمنانو له په بشارت ورکوي په فتحې او بری باندې او د دې لپاره مثال ذکر کوي واقع د رومیانو چې څرنګې رومیان د الله فتح او غلبه ورکړه نو دغه رنګې الله تاسو لم فتحه او غلبه درکړي لکه د رومیانو غلبه او د مسلمانانو غلبه په یوه ورځ باندې شوې وه په کومه ورځ چې د بدر جنګ شوی و او مسلمانان غالبه شوي وو نو په دغه ورځ باندې رومیان په پارس والا باندې غالبه شو نو څنګه چې رومیان په پارس والا غالبه شو نو دا رنګې به الله تعالی مؤمنان په کافرانو غالبه کړي لکه بدر کې پر الله د مؤمنانو غلبه راوسته او بل د دې لپاره دلایل عقلي هم ډېر بیانېږي خو موږ وایو چې دا کوم دلایل عقلي دې صورت کې دي نو دې کې د انقلاباتو بیان دی چې ګوره الله دا کارونه کوي مثلا یخرج الحی من المیت ژوندی د مړي نه راایستلی او مړی د ژوندي نه یا داسې لا نور انقلابات بیانوي نو دا رنګې الله دا انقلاب هم راوستلی چې تاسو الله فتح او بری درکړي دا د صورت دعوه ده او صورت کې دوه خبرې بیانوي یو دا چې کوم اقوامو له الله نجات ورکړی نو الله د توحید په وجه باندې خلکو له نجات ورکړی او چې کوم تباه شوي دي نو هغه په دې وجه باندې تباه شوي چې هغې د توحید نه انکار کړی و نو صورت کې دا خبر هم بیانېږي چې چا شرک کړی د توحید نه انکار کړی هغه تباه شوي دي او چې چا توحید منلی هغې ته الله نجات ورکړی او صورت کې اوولس دلایل عقلیه بیانېږي دې صورت کې دلایل عقلیه ډېر زیات دي لکه دلایل عقلیه کې اول نمبر صورت انعام و چې صورت انعام کې پنځهویشت دلایل عقلیه و دویم نمبر صورت النحل و هغه کې هم دلایل عقلیه ډېر و او دریم نمبر دا صورت روم دی چې په دې کې اوولس دلایل عقلیه ټول بیانېږي د سورت امتیازات داري چې دې سورت کې اول د رومیانو شکست ذکر کوي او بیا د هغې فتح او بریا ذکر کوي چې غلبتی روم رومیان مغلوب او شکست یې وخوړ. فالله هم من بعد غلبهم سیغلبون، دی به بیرته غالبه کیږي. د رومیانو شکست ذکر شوی او بیا د هغې فتح ذکر شوې ده. او دویم امتیاز یې دا دی چې موږ ویل دی کې دلایل عقلي ډېر زیات دي. دریم امتیاز یې دا دی چې دې کې اوقات خمسه ده فرض منځه بیانوي، لکه پنځه وخته فرضي مونځ دی، د هغې بیان دی پکې. وروسته اولسم اتلسم کې وایي حین تمسون وحین تصبحون وعشیم وحین تسهرون. په دغه دوه آیتونو کې دا پنځه وخته مونځ ته اشاره کوي، لکه حین تمسون د ماښام او ماخوستن مونځ دی، او تصبحون د سحر مونځ دی، او عشیم د مازیګر مونځ، او تسهرون د ماسپښین مونځ. نو دې صورت کې دا پنځه وخته مونځ د هغې وختونه بیانوي. څلورم امتیاز یې دا دی چې دې کې نفی کوي د اسماع الموتا، چې الله یې مړو ته اورول نه شي کولی، او مړی چې دی دا خبره نه اوري. پنځم امتیاز یې دا دی چې دې کې د رد د شرک دپاره یو مثال بیانیږي، خو هغه مثال د جنسه د بندګان نه بیانیږي. ضرب لکم من انفسکم مثلا، د شرک د رد دپاره مثال بیانیږي، او دا مثال د جنسه د چا نه، د بندګان نه دی. شپږم امتیاز یې دا دی چې په دې کې د ښځې او د خاوند محبت ته اشاره کوي، چې الله تعالی د ښځې او خاوند منځ کې چې کوم محبت پیدا کړی هغې ته اشاره کوي. نو دا د سورت چې امتیازات دي. او د سورت په اول کې د رومیانو واقع ته اشاره کوي چې د نبی علیه السلام په زمانه کې دوه غټ قوتونه وو، یو ته به روم او بل ته پارس. روم او پارس، د دې روم او پارس منځ کې به وخت په وخت جنګونه راتلل. یو ځل دی منځ کې یو غټ جنګ وشو، پارس والا په رومیانو غلبه وکړه. نو په دې باندې مشرکان خوشحاله شو، ځکه پارس والا مشرکانو او د روم والا خو اهل کتابو. نو د پارس په غلبې باندې مشرکان ډېر زیات خوشحاله شو، او د دې رومیانو په غلبې باندې مغلوبه کېدلو باندې مسلمانان خپه شو، ځکه رومیان دا مسلمانانو ته نږدې وو او پارس والا چې دا مشرکانو ته نږدې وو. الله تعالی دا آیتونه تسنۍ دپاره راولېږل چې غلبتی روم فی ان الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. دا رومیان اگر چې پیلهن مغلوبه شو، خو دوی به بیرته غالبه کیږي. او دا آیتونه چې کله راغلل نو هغه زمانه کې ابوبکر انه د ابی بن خلف سره شرط ته ملګاو، ورته وویل چې په درې کالو کې که رومیانو بری وکړو نو ته به ما له لسو خان راکوې، او که رومیان غالبه نه شو نو زه به لسو خان درکوم. د لسو خانو شرط یې کېښود، خو درې کالو ته ابوبکر انه یاد کړه. نبی علیه السلام ورته وویل چې کلونه زیات کړه، نهه کلونه یې کړه، ځکه فی بضع سنین الله پاک ویلی او بضع دا درېمه تر نهو پورې اطلاق یې کېږي. نو کلونه زیات کړه، نهه کلونه یې کړه، او دا شرط مو څه زیات کړه، د لسو خانو په ځای سل خان مقرر کړه. نو ابوبکر انه شرط زیات کړو چې که په دې نهه لس کاله کې رومیانو غلبه وکړه ته به سل خان نه کړې، که رومیانو غلبه ونه کړه زه به سل خان درکوم. بهرحال بیا چې رومیانو غلبه وکړه نو دا ابی بن خلف اگر چې وجلی شوی و، خو د هغې د رشته دار نه بیا هغه شرط هغه سل خان واخیستل. هغه وخت کې دا شرط جایز و، دې وخت کې ناروا دی، ځکه دا جواری کېدای شي. دا شرط یې ښودل دا ناروا دی، ځکه دا جواری ده، خو هغه وخت کې دا شرط یې ښودل جایز و. بهرحال رومیانو په پارس والا غلبه وکړه، خو د غلبې قصه علماو بیان کړې ده په مختلف چې دی څنګه غالبه شوي وو. نو د غلبې یو واقع دا بیانوي چې کله رومیانو پارس والا غلبه وکړه، نو د کسرا چې کوم جنرل و د پارس والا چې کله غالبه شو په رومیانو باندې، نو د پارس مشر چې هغه ته بیا کسرا وه، دغه کسرا یو جرنیل و د پرحان په نوم باندې. هغه په تخ ناست او شراب اسکری و هغه چې را داسې مزه راکړه که چېر کسرا په تخ باندې ناست یم. نو په دغه دا خبره چا کسرا ته ورسول، هغه په دې باندې ډېر زیات غصه شو چې دا زما یو جرنیل دی او دی زما د تخت تمه ساتي، او دی و چې د شرابو داسې خوند راکړو لکه کسرا په تخت چې ناست یم. نو بیا د هغه یو دویم سپه سالارو د کسرا شهرمان په نوم باندې، او دا د فرحان چې دی مشر ورور هم کېده، دا فرحان او شهرمان دواړه ورونه کېدل. نو فرحان یې دا خبره کړې او دا دویم ورور چې و شهرمان دا هم د هغه سپه سالار یو جرنیل یې و، نو هغه ته یې جواب ولېږه چې دا فرحان قتل کړه. هغه وویل چې یاره دا قابله جرنیل دی او وجلو کې خیر نشته، وجل یې نه دي په کار، ورور یې هم و او د قابلیت په خاطر یې ورته څه ونه ویل. هغه درې ځل امر راولېږه چې دا فرحان قتل کړه، خو هغه به دغه عذر ورته وایي چې دا سړی تکړه سړی دی، ضرورت دی ورته قتل کې پیدا نشته. نو بهرحال بیا په اخیر کې هغه فرحان ته چې دی جواب راولېږه چې بس ته دم ځای سپه سالار شوې، د ده مشري او د ده عهده ستا شوه، خو ته دا شهرمان قتل کړه. نو هغه فرحان دوکه شو، هغه د خپل ورور د وجلو اراده وکړه چې دی به قتل هم کوم، د بادشاه امر دی او د ده دا عهده چې کومه ده دا به ماته پاتې شي. نو هغه ته بیا خطونه ښکاره کړه چې ګوره، ستا باره کې ماته درې ځل امرونه راغلي خو ته معنې وجلې، او تا ته یو ځل امر راغلی زما وجلو ته تیار شولې. نو بیا دی داسې وکړه چې دی د کسرا دواړه خلاف شو چې دا خو زموږ د قتل فیصلې رالېږي. نو دواړه دغه چې د کسرا مخالف شو، بیا دی په پټه باندې قیصر روم سره معاهده وکړه، یو خیمه کې اوس یو ځای کې کېناستل، معاهده وکړه او د ترجمان په واسطه باندې د دوی د سولې خبرې اترې وشوې، او بیا هغه ترجمان چې دی په منځ کې قتل کړو. نو بهرحال هغه معاهدې په نتیجه کې بیا د دې روم چې کوم بادشاه دی قیصری روم، د قیصری روم سره چې دوی کله سوله وشوه خبرې اترې وشوې، نو د هغه په نتیجه کې دوی د روم والا سره حمایت او ملګرتیا وکړه، او هغه کسرا چې و پارس والا هغه مغلوب شو. خو په کومه ورځ باندې چې مثال رومیانو پارس باندې غلبه کړې وه، نو بیني په دغه ورځ باندې بدر جنگ شو، او په بدر کې مسلمانانو په کفارو باندې غلبه وکړه. لکه دلته دې ته اشاره کوي چې و یوم ایذین یفرح المؤمنون، په دغه د مؤمنان خوشحاله شي بنصر الله. لکه دغلته مسلمانانو باندې دوه خوشحالۍ راجمع شوې، یو خوشحالي دا شوله چې رومیان په پارس والا غالب شو، او دویم په بدر کې مسلمانان په مشرکینو غالب شو. او په مشرکینو دوه خفګانونه رال، ځکه مشرکین په بدر کې په خپل امن ناکام شو، مغلوب شو، او بل طرف ته عادی ته چې کوم نږدې خلکو پارس والا هغه مغلوب شو. او په مشرکانو دوه خفګانونه رال، او په مسلمانانو دوه خوشحالیاندې رالي. نو ایتونو کې دې خبرې ته اشاره کوي. غلبتی روم په اول آیتونو کې داود سوره ذکر کوي او مثال ذکر کوي. الله یو غلبتی روم مغلوب کړی شو رومیان، فی ان الارض فانی زی زمکه عربو ته، فی ان الارض ځکه وایي چې د رومیان زمکه عربو ته نږدې وه په نسبت د پارس باندې، پارس چې لږ جدا و او دا رومیانو ته نږدې وو. وهم او دی چې من بعد غلبهم، وروسته د مغلوبه کېدلو نه، غلب صیغه د مصدر ده، خو دا مصدر په معنا د مفعول باندې دی چې وروسته د مغلوبه کېدلو نه، سیغلبون دی به غالبه شي، فی بیضو سنین، په یو څو کلونو کې، بیضو چند کلونه، یو څو کلونه، فی بیضو سنین، په یو څو کلونو کې، لله الامر خاصا لا نر اختیار دی، من قبلو مخکې د دې نه، من بعدو وروسته د دې نه، ان مقصد دار ار کار واک اختیاری والله نه دی. و یوم ان په دغه یفر المؤمن، خوشاله به شي مؤمنان بنفس الله، په امداد د الله، بنفس الله دا دعوه د سورت ده، دا مخکې ولې مثال، دا دعوه د سورت یان سور الله مدد کوي، من یشاء د چا چې الله وغواړي، الله زورور دی او مهربانه دی. وعد الله دا تاکید د مخکې دی، وعد الله معنی وعد الله وعدا، الله وعده کړی ده، دا د الله وعده ده، سمن لا پوره کیږي، ان الله تاکید کوي چې خامخا به دغسې کیږي، چې دا رومیان د پارس والا باندې غالب شي او مؤمنان په مشرکانو غالب کیږي. وعد الله وعد الله دا خلاف نه کوي الله د خپل وعدې نه، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلق نه پوهیږي. اکثر بعلم دي چې دې انقلاباتو نسبت الله ته نه کوي. دا نه و چې د دنیا کې دونه انقلابات راځي او دا دونه حالات راځي، دا څوک راولي؟ الله تعالی یې راولي. نو اکثر خلق دې نه بعلم دي، یعلمون سؤال من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. وسلاوی چې د دنیا په ظاهری علمونو تجربو کې ښه ماهر دي، خو د آخرت نصیب غافل لري. لکه ډېر خلک داسې دنیا باره کې ډېره تجربه لري خو د دین نه صحیح ناخبره وي. حسن بصری رحمه الله چې کله یو انسان داسې وي چې یو روپۍ په لاس کې ونیسي، هغه صحیح وزن پیژني، چې مثال دا دونه وزن دی خو دومره صحیح طریقه نه ورځي، مانځه به نه پوهیږي. یا لکه ډېر خلک داسې په زمیندارو کې ښه ماهر وي خو د دین نه ناخبره وي. یو سړی به دنیا تجارت او مزدوري نوکري کاروبار ښه په ښایسته طریقه کوي، یا دنیا کې په جرګو قصو به ښه پوهیږي، لیکن د دین نه به ناخبره وي. که مونځ چې اوري د مانځه په صحیح طریقه به نه پوهیږي، او نه د قرآن نه خبرې، نه د نور دین نه خبرې. اکثریت د خلکو چې دا قسمی چې دنیا باره کې تجربه او مهارت لري، دنیا په کارونو باندې پوهیږي، لیکن د دین نه ناخبره وي. لکه نن سبا دنیا په سطح باندې خلکو څومره مهارتونه حاصل کړه او څومره قابلیتونه دي د خلکو، لیکن بل طرف ته دی ډېر بعلمه دي. ولې؟ ځکه په دې ظاهري دنیا یې نظر شته، خو دې ظاهري ژوند نه وروسته چې مثال زن کدن دی، قبر دی، قیامت دی، میدان حشر دی، حساب کتاب دی، وزن د اعمالو دی، پولیس فرار دی، جنت جهنم دی، هغه هیڅ نه اسانه ناخبره دي. خلکو یې کفارو ډېره زیاته ترقي وکړه او ډېر دنیا مخ په وړاندې تللې ده. نو دا یو طرف ته خو دنیاوي لحاظ ترقي ده، خو د آخرت په اعتبار سخته ناکامي ده. ځکه دا خلک چې زن کدن د حالاتو نه ړوند کوڼ دی، د قبر د حالاتو نه ړوند کوڼ شو، د میدان حشر د قیامت دغه تفصیلي اوږدو حالاتو نه چې ړوند کوڼ دی، نو اگر که دنیا په سطح دی ترقي وکړه او مخ په وړاندې لاړ، جازونه او ټینکونه او توپونه او ډرونونه او دارنګه انټرنیټ او شل قسمه شیان نوي نوي دنیا ته راوباسي وخت په وخت باندې، نو دنیا په سطح یقیني ډېره ترقي کوي. خو بل طرف ته انتهایي جاهل دي، ځکه نظر انتهایي محدود دی، په دې لږه دنیا باندې نظر شته، لیکن د دین له دنیا نه وروسته یو عظیمه زندګي را روانه ده، هغې نه غافل دي. د قبر ډېره تفصیلي زندګي ده، د برزخ ده، د برزخ نه وروسته بیا د میدان حشر ده تفصیلي زندګي ده، د قیامت ده تفصیلي زندګي ده. هغه اصل ژوند چې دی حقیقي ژوند دی، چې هغه د نه ختمېدو والا ژوند دی، دا هغې ټول نه څه دي، ناخبره دي. دنیا کې مثال 56 کاله عمر دی، په دې 56 کاله عمر باره کې تجربه لري او مهارت لري، خو لیکن وروسته چې هغه د اربونو زندگی د اربونو کلونه به تېرېږي، یوه زندگی باندې ختمېږي، دا ټول نه ناخبره دي. ځکه الله په دې خبره زورونه ورکوي چې دنیا په دې ظاهري نقشه ماهر دي، دنیا تجربې لري، خو د آخرت باره کې هېڅ تجربه نه لري. د آخرت نه الله غافل لري. نو یعلمون الله پوهیږي ظاهرا من الحیات الدنیا، په هغه ظاهري ژوند دنیا باندې، وهم دی عن الآخرة الآخرة هم غافلون، دی ناخبره دي. ولم يتفکروا في انفسهم ما خلق الله، په دې آیت کې زجر کوي په انکار التوحید او دغرنګې په انکار د بعث بعد الموت باندې، چې الله وایي دا خلک د توحید نه منکار کوي، د قیامت نه منکار کوي، وجه سره عدم تفکر، چې الله وایي د سوچ فکر نه کوي، د خپل لونه کې سوچ فکر نه کوي، د خپل ځان حالاتو باره کې سوچ نه کوي. چې ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، الله د اسمان نو ځمکې خو توحید لپاره پیدا شوي دي، چې خلک دې توحید وپېژني. او دویم اجل مسمن قیامت خلک وپېژني، دې لپاره پیدا دي. خو دا توحید هم نه پېژني، قیامت هم نه پېژني. دا ولې؟ وجه دا ده چې ولم یتفکروا فی انفسهم، دی کې د تفکر ماده نشته، د سوچ ماده کې الله ختمه کړې ده. په دې وجه باندې دی د توحید نه چې انکار کوي، او دغه نن گی دی د قیامت نم چې انکار کوي، او دا دلیل هم دی، عقلی دلیل هم دی، چې ګوري د اسمان نو زموږ کې لږ سوچ وکړي، نو د اسمان نو زموږ پیدایش په آیت کې ذکر کوي. لکه دې آیت کې ټول اولس دلایل عقلي دي، دې اتم آیت کې دلیل دی، الله یبدا الخلق یورسم آیت کې بیا وایي دلیل عقلي دی، نولسم کې بیا دلیل عقلي، یخرج الحی من المیت، شلم کې بیا وایي ومن آیتی ان خلقکم من تراب، یوشتم کې بیا وایي ومن آیتی ان خلقلکم، دویشتم کې درشتم کې بیا سریشتم پنځشتم شپږشتم اوویشتم، دا ټول دلایل عقلي دي. بیا اووه دیرشم کې، بیا څلوېښتم، بیا شپږ څلوېښتم کې، بیا اته څلوېښتم کې، او بیا پنځوستم او څلور پنځوستم کې، دې اوولس آیتونو کې سری دلایل عقلي دي. او بیا دا کوم دلایل عقلي چې بیانوي، نو په دې کې د اووه آیتونو په اول کې ومن آیاته ذکر کوي، ومن آیاته د بعضې دلایلو په اول کې راځي. شلم آیات کې وایي ومن آیاته، په اول کې من آیاته راوړی. یوویشتم کې وایي ومن آیاته، دویشتم کې وایي ومن آیاته، درشتم کې بیا وایي ومن آیاته، څلرشتم کې، بیا پنځشتم کې ومن آیاته. نو تقریبا دا اووه دلایل عقلي په اول کې څه راځي؟ ومن آیاته راځي. او بل د دې تلازنو دلایل نه وروستو تنبیه هم ذکر کوي، دلیل هم ذکر کوي. نو بیا وروسته څه وایي؟ وروسته تنبیه ذکر کوي، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، او ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دی تنبیه وایي، دلیل هم ذکر کوي، او دلیل نه وروسته بیا هم ذکر کوي، تنبیه هم ذکر کوي. نو حاصل دا شو سورة روم کې اوولس دلایل عقلي دي. په دې اوولس دلایل عقلیو کې د اوو دلایلو په اول کې څه ذکر کوي؟ ومن آیاته ذکر کوي. او دویم دا چې د بعضې دلایلو کې دویم ځل څه آیات ته کې ذکر کوي، یعنی تنبیه ذکر کوي، ان فی ذلک الآیات لقوم دا ټکی بار بار راځي. لکه مثلا دغه یوویشتم آیات کې اوسه ذکر کوي، دویشتم کې، بیا درشتم، څلرشتم کې، د څلور دلایلو په آخر کې اوسه وایي ان فی ذلک الآیات. نو آیات ته کې په دوه ذکر کوي، اولم یتفکروا فی انفسهم. نو حاصل دا څه شو؟ الله وایي دی توحید نه مري، قیامت نه مري. او وجه څه بیان کړه؟ فکر هم دی، عدم تفکر، چې الله وایي دی سوچ نه کوي، نو په دې وجه توحید او قیامت نه منکر دی. اولم یتفکروا دی فکر نه کوي، فی انفسهم په خپلو زړونو کې پس خبره کې پینه کړی کې چې ما خلق الله السماوات، د دې مقصد در الله ودی د ځان له سوچ وکي، فکر دی وکي، د اسمان نو تر سوچ وکي، زمکو تر سوچ وکي، چیر د اسمان نو زمکي دا خاصه عباس او به پیدا نه دی پیدا، دا خامخا دی مقصد د پاره پیدا دی، چې دا د الله په وجود، د الله تعالی په توحید باندې دلالت کوي، الله قدرتونه دلالت کوي، دا نه دا په قیامت هم دلالت کوي، چې ګوره کوم ذات دا دونه غټ اسمان نو ځمکه شي پیدا کولی، نو مړي شي راپورته کولی. نو الله وایي دی لږ سوچ په دې کې وکړي، اسمان نو کې چې دا دونه عظیمه کارخانه د دنیا چلیږي، اسمان نه دی، ځمکې دی، نور عظیم انقلابات راځي، نو خامخا داسې یو ذات شته چې دا کارخانه چلوي، د دنیا یو وړه مشینګري بغیر د چلوونکي نه چلیږي. یو وړه مثال، یو ګاډی، معمولي ګاډی دی، معمولی کشتۍ ده، دا بغیر د مانکی نه چلیږي، معمولی ګاړه بغیر د ډریور نه چلیږي. نو دا دونه لویه کارخانه بغیر د یو خالق نه، د یو موجود نه، د یو ځان نه بغیر څنګه چلیږي؟ او بیا دغه رنګې چې دا دونه داسې اوزار شته چې دا اسمان نو ځمکې پیدا کړي، نو هغه ذات چې اسمان نو ځمکې پیدا کړي هغه په دې قدرت لري چې د بنده ټول حاجتونه پوره کړي، چې دونه لوی قدرت والا د بنده حاجت پوره کولی شي، او دارنګه کوم ذات چې اسمان نو ځمکې شي پیدا کولی، نو هغه ذات دا مړي هم راپورته کولی شي. نو حاصل یې دا ده چې دوی فکر وکړي، نو د صحیح فکر نتیجه به دا راوځي چې دوی به د الله توحید هم وپېژني او قیامت به دوی ومني. نو علم یې تپا قرآن فکر نه کوي په اسپیان پوزیم په خپلو زړونو کې. ما خلق الله السماوات دا محل د تفکر دی. دا ما خلق الله دا سر دا محل د تفکر دی چې دی پړونه کې سوچ وکړي په دې خبره کې چې ما خلق الله نه دی پیدا کړی. ما خلق الله دا متفکر فيه دی. ما خلق الله السماوات نه دی پیدا کړی الله اسمانونه ځمکه هغه چې ما بین دې دواړو کې دی الا بالحق مگر دپانه کار کول د حق چې توحید دی. واجر مسمن دپا دا نیټی مقررې چې قیامت دی. و ان کثیر من الناس یقینا ډېر د خلکونه بلقاء ربهم مناقات د رب باندې لکافرون خامخا کفر کوونکي دي. اولم یسیرو فی الارض فینظرو تخفیف دنیوي ذکر کوي. آیا دوی نه ګوري په ځمکه کې چې وګوري څرنګه یو انجام دا کسانو چې مخکې دی نه و الله دوی دې لږ وګرځي د مخکنو خلکو حالات دې وګوري چې دوی الله ولې تباه کړي و. کانو اشد منهم ډېر سالې نه قوتن په طاقات کې الله مخکني کافران دوی نه ډېر مضبوط و لکه د هغې بدنونه قوي و. یو دا خبره ذکر کوي قوتن بدنونه یې قوي و. دویم اثار الارض ځمکه اړولې وه، یعنی مقصد دا دی غټې غټې زمینداری به یې کولې. و عمروها او ځمکه یې اباده کړې وه، بادیان یې ډېرې جوړې کړې وې. نو د هغې بدن هم د دې موجوده او نقوي و. هغه په زمیندارو کې هم تکړه و، هغه په تعمیرونو او آبادو کې هم تکړه و، او بیا هم الله تباه کړل. نو دارنګه دوی هم بیا سره تباه کېږي خبره نه مني. کانو اشد من ډېر سالنې قوتن طاقات کې اړولې وه ځمکې نه راباده کړې وه، زیات هغه نه چې دوی اباده کړې وه. راغلي و دوی ته دوی پیغمبران په ښکاره دلیلونو باندې په څنګه الله چې ظلم وکړ دوی باندې، لیکن ولې خپل ځانونو باندې ظلم کاوه. ثم کان عاقبت الذین اسعوا السوء بیا شو انجام دغه کسانو اسعوا چې بدي کړې وه. السوء بد څه معنا ده؟ بدو انجام بد شو. دوی بد کول ناکار کارونه کول، نو د دوی هم انجام بد شو ناکاره شو. دا ولې جزا من جنس العمل دی؟ دوی ناکاره او بد کارونه کول نو الله وی انجام بد او ناکاره وګرځېد. ان کذبوا شیطان یکر بیات الله پیتون د الله وکانو دی بیا بیتونو باندې استازی اون چې مسخره کولی. الله یبدو الخلق ثم یعیدو ثم الیه ترجعون دا دویم دلیل عقلی ذکر کوي. او د دې دلیل مقصد داره چې ګورئ دا مخلوق چا پیدا کړی؟ الله پیدا کړی. نو کوم ذات چې مخلوق اول پیدا کولی شي نو دوباره هم پیدا کولی شي. الله یبدو الخلق الله اول پیدایش کړی مخلوق، ثم یعیدو بیا دوباره واپس کوي، ثم الیه ترجعون خوا دې الله تاسو واپس کړی شئ. و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون تخفیف اخروی. الله چې قیامت قائم شي نو یبلس المجرمون د مجرمانو یو حالت دارشته به نا امید ای د سخت نا امید ای سبری مخامخ شي. دویم رو سوی شفاع سپارشیان بین ای، او دریم د خپل معبودان نه انکار وکي، او سلورم یتفرقون بلا بیلش بشی دیو بنا بجودا شی. نلای پا کمر چی قائم شی قیامت نا امید بشی مجرمان. ولم یکن لون امیدی لمن شرکای من شرکانونا شپا او سپارشیان. سپارشیان بنی سمان شپی قهری بنی وکانی بلی به شرکای من خپل معبودان نا کافرین کار کون کی. و یوم تقوم الساعه کوم ورځ قائم شي قیامت، نو یوم دې په دا باندې تفرقون دی به بلا بیل شي. یتفرقون بلا بیل بشي. قتاده رحمه الله وی هی والله الفرقه التي لا اجتماع بعدها. وی قسم په الله دا وجود اچي د چي نه روس راي او شوال نشته. یتفرقون دی به بلا بیل شي لکه مثلا د یو قوم او د یو نسب خلق بی، د یو خیل خلق بی، د یو کورنۍ خلق بی، خو چې جهنم ته لاړ نو د عمر د یو بل نه جدا شو بیا به یو سیوالی نه وي. لکه مثلا ښځې او خاوند یو جهنم ته لاړ نو ټول عمر به د یو بس به ملاقات نه کیږي. پلار او زوی جهنم ته لاړ نو ټول عمر به د یو بس ملاقات نه کیږي. په جنت کې ټول عمر یو زیواله دی، یو ملاقات دی او محبت دی، او جهنم کې ټول عمر سره جدایی ده. نو دا ځان د لوی عذاب دی چې یو طرف ته جهنم ته ځي او بل طرف ته ټول عمر د خپلو خپلوانو او د رشته دارو نه صحیح جدایی جهنم کې. زوی دی او ټول عمر د پلار نه جدا دی، رور دی او ټول عمر د رور نه صحیح جدا بی، ښځه او خاوند دی ټول عمر به د یو بل نه جدایی، او بیا دې نه وروسته چېرته یو زیوالی او ملاقات نه راځي. نو دا جدایی دا ځان له لوی عذاب دی. اللهم اجر لنا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة من يكفهم دي وفي روضة فباغشوا كي بن يحبرون خوشالي بور كي دل شي ومنان وباغون كي خوشال بي يحبرون خوشال لولا بشي يا خوشالي بور كي دل شي. واما الذين امنوا وعملوا الصالحات كفر كره وكذبوا توجيب كلمه فاتون باني ولقاء الآخرة ملاقات داخل البان فولاك فذاك أسان وفي الأذى فعزاك محزرون حاضر بك لشي. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون دا تفريد في دعوة سورة بالي مخيوه اللي سورة فعوال كي چلنا بساس ومدد كي الله فتح و بريدر كي نو سوي چه الله ار کرستاس مدد كي نو فسبحان الله دا الله فاكي بيان كي ځکه په سبحان الله کې دا پا راوړه. ځکه دې صورت روم کې دا پا په انبار راځي، ځکه دې صورت کې دا تفریحات ډېر دي. نو دا پاټه کې دې صورت کې بار بار راځي په سبحان الله کې پا راله، ځکه دا تفریح شوه په داوید صورت چې هر کله الله ستاسې مدد کوي نو د الله پاکي بیان کوي. او په دې دوه آیتونو کې د پنځه وخته مانځه وختونه ذکر کوي. یو مثال هی نه تمسون ذکر کوي، دویم تسبیحون، او دریم عشیان، سلورم تظهرون، سلور الفاظ ذکر کوي. خو په دې سلور الفاظو کې په تمسون کې ماښام و ماخوستن دواړه را، او تسبیحون کې د سبا مونځ رالی، او عشیان کې د مازدیګر مونځ، او تظهرون دا کوم مونځ شو؟ ماسپښین مونځ شو. نو سلور الفاظ دي او پنځه وخته مونځ پکې ذکر شوی دی، ځکه تم سون کې دوه مونځونه را، یو د ماښام او بل د ماخوستن. او د دې دوه آیتونو ډېر فضیلتونه هم دي. دا د سبا او بیګا په مسنون اذکارو کې هم راځي. سبا او بیګا ټایم کې سړی مسنون اذکار کوي نو پای کې دا هم راځي چې په سبحان الله نه تم سون، دا آیتونه به سړی وایي. او حدیث کې دا راځي دې پیدا لاره چې سبا او بیګا سړی مسنون اذکارو کې دا وایي، دا کم کمی چې ته شوی کمی الله دې په جو پوره کوي. لکه د ورځې کمې وشي ماښام دا آیتونه دوه وې، دا کمې پرې الله پوره کوي. که د شپې عبادت کې کمې راغلی او سهار ټیم کې وي نو دا هغه کمې ورسره الله پوره کوي. د ابراهیم علیه السلام باره کې راځي چې هغه هم سبا او بیګا دا اذکار کول په سبحان الله حین تمسون، د دې اذکارو پابندي به کوله. پسبحان الله پسواکی د الله رحینه تم سونه کرای تاسو بیگا کوي. پسبحان الله پاکی عام پاکی ذکر کوي، عام ذکر ذکر کو خموس پکې هم داخل لې. حینه تم سونه کرای تاسو بیگا کوي، وحینه تو سونه کرای سبا کوي. ولو الحمد خاص ان الله رسپتون لري په سماوات پسمان نو زما کې واشی نو په وخت بیگای ما ذکرې کې، وحینه تو جنو کرای تاسو ماسوخیم کوي، تو سونه غرمه کوي ماسوخیم کوي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، دا دريم نمبر دليل عقلي ذكر شو. او فدي كي چله دليل كي انقلاب د حالات ذكر كاي. يو طرف ته دا دلائل عقلي د توحيد باني، او دويم او دعوه د صورت هم بكيره چې ګوري دا انقلابات الله را ولي، و دا حقدار د بندګيم يو الله ري. او دویم دیتا اشاره کوي چې الله دا انقلابات راوستلی شي نو ستاسې مدد هم کولی شي. نو دا دلایل عقلي دي او په دې دلایل عقلیو کې انقلابات بیانیږي او د دواړو خبرو سره تعلق لري. توحید هم ته ثابتیږي او د سورت چې کومه دعوه ده هم ته ثابتیږي. یخرج الحی ناروباس ژوندی د مړي نه او روباسي مړی د ژوندي نه. نو ګوره دا انقلاب الله راولي. نو حاجتونه هم یو الله پوره کوي او ور کله چې الله دا کارونه کولی شي نو ستاسې مدد هم کولی شي. ویحیی الارض ژوندی کوي ځمکه وروسته د وچوالي نه. وکذلک تخرجون اثبات د قیامت. دارنګه به تاسو راویستلی شئ څنګه چې د وچې ځمکې نه الله پس الله پیدا کړو د قیامت پر بنه تا روباسی د قبر نه. و من آتی ان خلقکم من تراب. دا سلورم دلیل عقلی شروع شو او په دې دلیل کې د دې ما مخکې وایي چې د اووه آیتونو په اول کې ومن آیاته راځي. ومن آیاته دا ذکر کوي. دا ومن آیاته ذکر وایي چې په دې کې سړی سوچ وکړي نو په دې کې ډېر دلونه بیا پراته دي او بل د دې نه دلن نه مدعا ښه ثابتېږي. نو ځکه په اول کې ومن آیاته ذکر کوي. بل وروسته ورسره تنبیه هم ذکر کوي ان فی ذلک لآیات د بعضې دلایلو کې ځکه چې دې نه د سورت دواړه مقصدونه ثابتېږي. توحید یې هم ثابتېږي او دانګه دعوه د سورت یې هم ثابتېږي. نو ځکه دوه ځل پکې آیات راځي. ومن آیاتی او ځینې د نښو د الله نه دا خبره ده چې ان خلقکم الله تاسو پیدا کړي من ترابین د خاورې نه ثم اذا انتم بشر بی تاسی سری شوی تن تشیرون خواروار شوی. بشرون تن تشیرون دا مانه چه انسانان او یو خواروار شوی. یو زیاد بزیاد که انسانان الله خواری کری مختلف ملکونو که. و من آیتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا او زید نخود اللہ ندارا چه پیدا کری اللہ تاسول را ساید نفسون ازواجا بی بیانی من انفسکم ساید نفس ساید جنسنا. داد اللہ نعمت دی چې مثلا سرنګي سړی دی نو دا قننګي داغه بيبي چې دام د انسانان دی یو شان انسان یو شان بشریت لري. په مثال د یو انسان نکاح د ښه څه نه وی او د ښه ژب ځای مثال د بر شي څه نکاح وي دا به څونه د مشکلاتو نه ډک ژوند وی. مثلا یو سړی دی د غوا څه نکاح مثال کېدلی نو دا ژوند به څونه د مشکلاتو نه ډک وی. الله ځکه به تول نعمت دا خبره ذکر کوي چې ستاسو بي ستاسو د جین سنه ده او لتاس کو نیلی ادر په اړه چې ارام ور سي دیتا ان د نکاحونو یو پیدا دارا چې ځانه تسلی ارام حاصلېږي. سره کور ته راشي نو زده کې سکون او اطمینان راشي. دوینه بعضې علماو چې د پیرانو سره نکاح نه کېږي او ځکه نه کېږي چې هغوی ته سکون نه حاصلېږي. یو سره د پیرې څخه نکاح وکړي نو د پیرې خو بیا پته نه لګي کله به یې او کله به نه یې. نو دا په ادب کې نشته. نو ځکه لتا سکون الیها بعض علما او پیران څخه نکاح په دې وجه نه کوي. وجعل بینکم مودتا ورحما. الله ګذونه ستاسو مابین کې مودتا دوستي. مودتا دوستي د ښځې او خاوند یو بس دوستي ورحمه او رحمت یعنې په یو بل خفګان هم کیږي. دارنګه د ځوانۍ وخت چې مودت دوستی او چې کله لږ بوډاګان شي وخت یې وشو نو بیا سې رحمت وي. اول کې زمانه کې سې مودت یعنې مینه محبت او عشق یو بس ډېر وي او چې څه وخت وشي نو بیا سې رحمت وي. یعنې مقصد دا دی د یو بل په خفګان یې خفګان کې د یو بل خوشحالۍ باندې خوشحالېږي او دا د الله یو قدرتي خبره ده. مثال د بل کور زنانه د خوشي نکاح یو څه وشوه نو الله منځ کې موادت او رحمت پیدا کړي. واقع کې راځي حمله بنت جحش رضی الله عنها د هغې چې کله رور شهید شو نو چا ورته وویل رور دې شهید شو. هغې وویل رحمه الله انا لله وانا الیه راجعون. بیا یې وویل چې خاوند دې شهید شو. د هغې چغې کړل وا حرباه وا حزناه چغې وکړې. د رور په شهادت انا لله وانا الیه راجعون خو چغې نه وې کړې. او چې د خاون خبرې او تاکلن چغې وکړلې. نبی علیه السلام وویل چې ان لزوج من المال لشعبة ما هي لشيء. د ښځې خوند کې داسې یو علاقه چې دا بل چا سره دا علاقه نه وي، یعنی دغه علاقه د ورور سره نه وي، د خور سره نه وي، یا د مور او پلار سره نه وي، چې کومه علاقه د خاوند سره وي. نو الله ځکه وي وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک غینون دی کې له آیت خامخا اړین نه کې لقوم یتفکرون، دا قوم د پاره چې هغه فکر کوي. ومن آیاته خلق السماوات والارض، او بعضی د نښو د الله نه دغه پیدایش د اسمانو د ځمکې دی. واختلاف واسینتکم، اختلاف د ژبو ستاسو دی. الله د اسمانو ته سوچ وکړئ، ځمکې ته، د ژبو ته سوچ وکړئ چې څومره ژبې د دنیا کې چلیږي. څوک عربي وي، څوک عجمي وي، په عجمۍ کې مختلف قسم ژبې دي. څوک پښتو وي، څوک اردو وي، څوک انګریزي وي، څوک پارسي وي، څوک ګوجري او نورستاني پکې وي، او څوک چې دی سرکی او پنجابي وي، دا مختلفې ژبې دي. بل دا چې د خلکو په دې لهجو آوازونو کې هم فرق وي، په ساعت او بلاغت کې هم فرق وي. مثال د پنجابیانو یو شان ساعت او بلاغت د پښتنو بل شان دي. پنجابیانو کې کوم معمولي ملا قاضي بس ناشنا بیان به کوي، ناشنا خطیب به وي، نو لهجو او ساعت او بلاغت کې هم صحیح فرق وي. نو دا فرقونه چاره وسیله الله تعالی راولي. دارنګه و الوانکم، رنګونه کې فرق دی، رنګونه کې ډېر فرق دی. دا ټول انسانان یو بل رنګ کې بدلي. مثال چا کې سپینواله دی، چا کې تورواله دی، چا کې سورواله دی، سو غنم رنګي مختلف رنګونه والی. او دې کې دا حکمت چې کله په دې باندې انسان خپل او پردي دوست او دشمن او پیژري، که یو شان جب یو شان رنګونه ور پاره می چرګانو شانټو یو شان ګرځېلې، نو بیا به د دوست او دشمن د خپل او پردي تمیز باندې کړي. والله رحم وکړو د خلکو د جبو کې رنګونه هر شي کې فرق راوست، چې دا وپی چې دا مې خپل دی دا پردی دی. او دا هم د الله مهرباني ده، ځکه څوک دې نه پوهېده چې کور ته خپل سړی راغلی که پردی راغلی، یو شان رنګونه وی کنه. او کور ته څوک نه وتی نو دا پته بند لګی چې دا خپل مونه دم دی که بهر نه راغلی. نو دا هم د الله یو مهرباني ده. او بیا چې انسان جدایي نه آواز نه معلومېږي، چې نږدې د شکل نه معلومېږي، مثال په ټلیفون باندې سره د بل ملک نه خبرې وکړي، نو د آواز نه ښکاره معلومېږي چې دا فلانې خبرې کوي. اگر چې په بل ملک باندې شي او ډېره فاصله به وي، نو واختلاف اختلاف د ژبو ستاسې د رنګونو ستاسې. ان فی ذلک غین، په دې کې د آیات خامخا ډېرې نښې دي للعالمین، دپاره پوهه لرونکو. ومن آیاته منامکم من الليل والنهار، بعض نښو د الله نه خوب ساتې د شپې او د ورځې. د شپې خلک آرام کوي، د ورځې هم آرام کوي، خو د شپې آرام ډېرې په نسبت د ورځې باندې، نو ځکه شپه په ورځ باندې مخکې کړله. وابتغاکم، لټول ستاسې من فوجې د مهربانۍ د الله نه. وابتغاکم من فوجې څه معنی؟ د ورځې او د شپې کله خلک دنیا کاروبار کوي او د دنیا خدمتونه خلق کوي. ان فی ذلک یقینا لیک الایات خامخا ډېر نښې دي. قوم یسمعون، دا قوم دپاره چې اوري. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا، الله بعضې د نښو د الله نه دا خبره چې ښیي تاسو الله برېښنا خوفا دپاره د یرې او د تمې. وینزل رالیږي د اسمان نه معنو بولرا، ان الله باران کوي. اول چې برېښنا ذکر کوي بیا باران، ځکه اکثر د باران نه برېښنا مخکې چې کله باران شروع کېږي نو د هغې نه مخکې د اسمانو کې پلاک پلوک شروع شي او برېښنا وشي، بیا وروسته باران ورېږي. نو ځکه دا برېښنا باران مخکې کړله، او بیا برېښنا شي د هغې پیدا سره خوفن. ځینې خلک ویرېږي نو سامان نه سوري تګي. خلک وایي چېره باران اتوله دی، کډ بسترې او سامان نه سوري تګي. وطمن، او بعد خلکو تم وکړي، لکه زمینداری زمیندار ورخونه برابر کی چېره باران ودیږي او پټۍ بچلې اوبه بشي، دا یې تمه پیدا شي. او بیا یېره د اکثر خلکو یېره ډېره، ځکه زمیندار کمی، عام خلک ډېری، نو ځکه دا خوفانې په تومان باندې مخکې کړو. وایي نزل رالیږي من السماء الی آسمان نه معنو اوبو لره، فیحیی الله ژوندی کوي دې باندې ځمکه وروسته وچوالي نه، ان فی ذلک یقینا فدی کی آیات خام خاڑی نخری او لقوم یقینون لا قوم دپارا شغ عقل لری دسوایتون پا آخر کی ان فی ذلک رالی او پا دے کی دا مومنان صفتون ہم ذکر شو یو یتفکرون اول آیات کی پا آخر کی یتفکرون لالی یوشتم کی دوشتم کی ویلی العالمین درشتم کی ویلی قوم یسمعون دلتا ویلی قوم یعقلون دا تنزل دے دا علا صفن ارناتا ذکا اول درجہ تفکر دا دویم بے دا علم دا دریم دا اوریدلو دا او بیا چرے عقل لرلی نو ذکر ایتونو پا آخر کی دا تنزل لعلا صفن ادناتا ومن آیتی ان تقوم السماء والارض بی امره دا طول دلائل یقی بینی اللہ وزنی دا نخذ اللہ ندار ان تقوم السماء ان تقوم السماء کی ان راورد ذکر دا ان پا دوام بانی دلالت کئی قیام دا اسمان نظمکو دائمی دی همیشه دی نزکی ان راور زکر دا ان پیل مول کئی پا تاویل دا اسم بانی او پا تاویل دا مستر بانی پا مستر او اسم کسی دوام پرو دی نو قیام دا اسمان نو او دا زمکو دا دائمی دا نزکی ان راور او مخی من آیت یوریکم البرق آلتی ان نو راوره ان یوریکم البرق زکر آلتی دوام مقصد نو او دوام ځکه مقصد نه و چې برېښنا چې دا دائمي نه وي برېښنا کله کله لیدلی کېږي نو ځکه ان نو راوړی او دا قیام د اسمان نو خو دائمي دی نو ځکه ان راوړ نو ان دلالت په دوام باندې کوي په دې قیام د اسمان نو کې دوام شته نو ځکه ان راوړ او مخکې ان ذکر را نوړ چې هغه برېښنا همیشه نه لیدلی کېږي یا کله کله هغې ته ضرورت راځي ومن آتی دن لخود اللہ نان تقوم السماو چون لارد اسمان از مکفوکم دن نبانی ثم اذا دعاکم بیکر چل نارو بلی تاسی دعوتن پرا بلنو بانی من ارز دس مکنه اذا انتم تخرجون ناس با تاسی براوزی تخرجون تاسی براوزی دس مکنه این را جوندی باشی کلا چی اسرافیل پشپیده کی پوکی اوکی نو دا ټول خلق به د ځمکې نه بیا راپورته کیږي ولهو من فی السماوات خاصا نظر او څوک دی چې په اسمان نو ځمکه کیږي اسمان د ځمکو تمام مخلوق دی ولنا د پاره دی ان اسمان د ټول کې واکه اختیار دی او الله شریک او کل له قانتون دا ټول الله تابع داری کوون کیږي قانتون کنوت په معنا تو عصر راځي حدیث کی دا رضی چی کم زی که قرآن کی قنوت راشی ناو پا مانا را توعا سر رضی کلو حرف پی القرآن یوز کرو پی القنوت پا هو توعا قرآن کی چی ارز که قنوت را لی ناو پا مانا را توعا سر رضی کسی دا روات را نقل کرے نو کلو لہو قائدتون مانا سر را طول اللہ را تابی داری کون کری وهو اللذی عبدال خالق سم یعیدوهو دا بل دلیل عقلی دی په توحید او اثبات د قیامت او سام کوي خاص نه غزان د شپې اول پیدائش کوي د مخلوق ثم یعید و بید و بار پیدائش هم کوي و هو اهون علیه و هو او دا دواړه پیدائشونه هو زمیر د مخکې دواړو تراجل په تاویل مذکورون باندې اهون علیه ډېر اسان دی په الله باندې دا اول پیدائش من اللہ تاسان دے او دویم مت آسان دے او دویم توجیہ دار چې وہ ہوا دا دویم پیدائش آسان دے اللہ تا دا اول نہ په دې سوال پیدا کی چې اللہ تا خو عرش یو شان آسان دے اللہ تا خو ګران او آسان نشته اول مت آسان دے او دویم پیدائش متصلی آسان دے نو احوان دا صیغه اسم تبذیل ولی راوړي نو جواب داري چې دا صیغه اسم تبذیل دا په اعتبار د عقیدې انسانانو سره د انسانانو عام عقیده داره چې یو کار سره اول کوي نو لګرانی او چې دویم سره کوي نو صحیح آساني نو په اعتبار د انسانیت سره صیغه رسم تبذیل لاوړې شوې که نه یې په اعتبار د الله تعالی سره هر کار الله ته یو شان آسان دی لکه آسان او ګران دا د مخلوق په اعتبار شته مخلوق ته ځینې کار ګران دي، ځینې آسان دي. الله پاک ته ټول کارونه آسان دي. یا ځانه کې مخلوق ته غټه وړوکی، دا کار غټ دی دا وړوکی دی، الله ته هر کار وړوکی دی. یا مخلوق ته ځینې شی پټ یو ځینې ښکاری، الله ته هر شی ښکاره دی، یو شی دی پټ نشته. یا یو آواز دی، مخلوق ته ځینې آوازونه په زوره دي او ځینې پرو دي، الله ته یو شانې په زوره دي. که آواز ډېر غلی او پرو وي، الله یو شانې پوره اوري. نو بهرحال دا ځینې فرقونه دا د مخلوق په اعتبار څه شته خو د خالق په اعتبار نشته. نو ځکه وهوا کې موږ دوه توجیهات، وهوا دا دواړه پیدایشونه، یا وهوا دا دویم پیدایش. خو سوال دی، نو موږ جواب وکړو چې دا صیغه اسم تفضیل په اعتبار د چا سره وړي؟ د انسانانو سره. وله المثل الاعلی، خاص الله لره صفت اوچت دی. وله المثل الاعلی، خاص الله لره صفت اوچت دی. د الله ډیر اوچت صفات دي. اوچت صفت کې سم راځي، مثلا د الله اوچت صفت دا دی چې لیس کمثله شی، د الله مثل نشته. الله داسې ذات دی چې د الله مثل نه وي. اسعادی سیب یا بار تو راز خیال و قیاس و گمان و هم و از هر چی گفتان دا شنیدیم و خواندیم، الله اغا ذات دی چی اغا دا خیال قیاس و هم گمان دا ارسن بالا دی. سه چی من گویدی او سه من لسری دی ارسن اللہ تناسره بالا دی. الله دا چا پا خیال قیاس و هم گمان ایسه که نرازی. زنین مسیر ایمه اللہ وی چی دا اللہ بارا که سون تصور تکه چی اللہ بداسی داسی بی الله به دغه هر څه نه صحیح بدل بوي. وجه دا ده چې مثال په الله تعالی کې د الله مثل نشته او په الله کې قیاسونه نه جاري کیږي. نو ابر تو راځي خیال و قیاس و ګمان و هم، الله هغه ذات ده چې د خیال قیاس و هم ګمان هر څه نه څه دی، بالا دی. وله المثل الاعلی، نو المثل الاعلی دغه ده چې لیس کمثله شی. دارنګ المثل لا اله الا هو، الله نما سوى بل اله معبود نشتا، يعني معبود صرف او صرف يو الله دي، رب يو الله دي. ندار وله المسل الاعلى، الله صفتون دي رشد دي. فاسمان نظمه كي الله الله زرور دي حكمت والا دي. زرب لكم مثلا من انفسكم، مخي دلائل بيان شو، نوس مثال بياني. ذكر منغا مخي لا قيدة بيان كري وشي كل الله تعالى د اثبات دپاره ادله بیانوي او کله د وضاحت دپاره امثله بیانوي. قرآن کې څنګه دلایل بیانیږي نو دانګي مثالونه پکې هم شته، زیات ډېر مثالونه بیانیږي. لکه قرآن کې ټول څلور څلوېښت مثالونه راځي، دا هم یو مثال بیانوي د وضاحت دپاره. چې الله وایي زه رب لکم بیانوي چاسې ناستاسو دپاره مثال مې انپوسي کوم ستاسو د جنسنه. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء في ما رزقناكم. حاصل مثال داري چنده ګور یو ستان نوکر دی، غلام دی، ست دا غلام ته د خپل ځان سره په ټول مال جیدات کې نه شریکې، دا ته نه غواړي چې دا زما سره د شریک شي، چې څنګه زه په دې شي کې حق لرم د سیدیم حق لري او د دې د مشور نه بغیر په دې تصرف نشم کولای. لکه مثلا ستا کور دی، ستا پټی دی، ستا تجارت دی، ستا روپۍ او شرپۍ دی، ته دا نه غواړې زما دا نوکر یا زما دا غلام زما سره پټی کې یا په دې کور او مال او جایداد کې د شریک شي، چې زه پکې بغیر د دن هېڅ واک اختیار نه لرم، چې دا پټی دنه بغیر نشم خرڅولی. یا مثلا دې کور کې کومه آبادي دنه مشور نه بغیر نشم کولی، دا خپل غلام او نوکر د ځان سره نه شریکې. د الله وایي زما سره ما دا کمزوري مخلوق ولې شریکان ګرځوي؟ چې دا کمزوری بنده او کمزوری شریک د الله سره ولې شریک ګرځي؟ د الله او د دې څه مناسبت دی چې د الله سره برابر ګرځي؟ هل لکم اشتر تاثر من ملاسم ملکان استاس کی لاسونه من شرکا شریکان پیما پاس کې رزقناکم چې منگی درکو تاستا فانتون بی سوان تاسو بده که برابری وی تخاکون هم یره گی داغینا کخی پا دیگون بشان دیر استاسی آن پو سکم دخپل درون استاسی نا آن پو سکم دخپل نفسون نمراتی نرون دی لکه د خپل هم جنس خپل ورور نه یریږي، ستا هم جنس ستا ورور دی، لکه ستا د ورور د پټۍ شریک دی، نو دغه شریک پټۍ د خپل ورور د جان بغیر شی خرڅولی نه خرڅوي. نو دغه رنګې د خپل غلام ته د ورور په شان د ځان سره نه شریکوي او د ځان سره برابر نه ګرځي. دا کمزوری مخلوق الله سره ولې شریکان ګرځوي؟ كذلك هم دقي من فاشلات التفسير سلام بين دمتون يقوم يقول نقون فارا شاق الذي بل اتبع الذين ظلم وهواهم مخي دلائل مسيان نبيان شو نو الزجر كي باتباع الهواء شدي دي دلائل مسيان عبرت ناخ دي پوي جنولي لك دي خواهشات وسروان دي او سلاتي خواهشات وسروان شو ناغت الدلائل بیانول یا میسیون نه بیانول پیدا نه ورکی. بلی تبا لدین مکتامی داری که یا کسان چی زومی کلی اخپل خواهشاتو بغیر دا علم نه پا ما یه دی سوک با هدایتو کی من اوچات ازول نلاو چی اللہ گمرا کلی و مالو من ناسرین نبیدی لسوکیم داریان فاقیم وچا کانی دین حنیفا دین روستا یو څو اوامر ذکر کوي او اصول بیانوي لپاره د حصول د دعوې د صورت. یو په اقیم وچکا، یعنی خپل ځان په توحید باندې کلک، او د توحید نه ما سوا بل دین د هغې تابعداري مه کوه. توحید باندې کلک شه، او کله چې په توحید کلک شوي الله به مدد کوي. صورت دعوه سوه، الله به ستاسو مدد کوي، الله پته در کوي. خو د هغې دپاره یوه طریقه ده چې په اقیم وشه کړي دین حنیفه، چې ته توحید باندې کلک شي او په اقیم کې بیا پا راوړه. مخکې تیر شوي په سبحان الله نه تون سون پا راغلی اولسم کې، نو دې دیرشم آیات کې هم پا ذکر کوي او دا په مخکې دلیل او مثال باندې سره تفریح ده چې اذا تبین الحق وظهر الوحدانیه. هر کله چې حق او وحدانیت واضحه شو، نو په اقیم وشه کړي دین په دغه توحید باندې تکلک شه. د دلایلو نه دانګي د مثال نه توحید واضحه شو، نو په دغه توحید باندې څه شه کلک شه. فاقیم برابر کوه شک خپل ځان او خپل مخ لدین دین ده حنیپن چه کلک پا توحید بانی. حنیپن کلک پا توحید او فطرت الله اللتی لازم و سدین ده الله. فطرت الله مانا الزم، فطرت الله لازم و سدین ده الله. آواش پیدا کرد الله خلق پا غیبانی چه توحید ده. ندیس ما اینه پا توحید بانی کلک شد، توحید ما پریده او پیتره تنه نه مراسه دین توحید دی چې هغې باندې ټول مخلوق پیدا کیږي. لکه نبی علیه السلام وایي ما من مولود یولد الا علی الفطره، هر بچه په فطرت په صحیح دین پیدا کیږي. فابواه یهودانی او یونصرانی او یمجسانیه، د مور او پلار د وینه هغه یهودی شي یا نصرانی شي یا مجوسی شي. نو څه معنا دغه دین چې هر بچه په دې کوم دین پیدا کیږي؟ توحید دی او پیتری دین دی. په دغه پیتری دین باندې کلک شه او دغه پیتری دین دا مه پرېږده. فطرت الله لازم و سدین د الله، هغه چې الله پیدا کړی خلق په هغې باندې، او لا تبدیل لخلق الله. په دې معنی دا ده نشته بدلېدل لخلق الله. دغه فطرت د الله ته، خلق الله نه مراد دغه فطرت دی. یعنی مقصد دا دی چې یو انسان د توحید او د اسلام نه الفه بله عقیده نه پیدا کیږي. هر بچه په دغه دین پیدا کیږي، د دغه دین نه علاوه بل دین نه پیدا کیږي چې هغه سره اسلام او توحید دی. نو پیدایش د هر بچی په اسلام او توحید باندې، خو د مور او پلار د وینا هغه به څه شي؟ یهودي او نصراني شي. مثلا یو ماشوم د انګریزانو په کور کې پیدا شو، یهودیانو نصوارو د هندوانو سیکانو په کور کې پیدا شو، په پیدایش یې په شای په توحیدي. وروسته د ما حول د وجه نه دی یا یهودیا نسواني شي یا هندو وغیره شي. نو لا تبدیل خلق الله یو مقصد داش نشته به دل پیتره در نالا انده پیتره نالا بل پیتره سوگنه پیدا کی. دویم معنی داره چه لا لا نفیه معنی در نه سکه او خلق الله پا معنی در دین. نو معنی بیدسته لا تبدیل ما بدلوی لخلق الله دین در الله الله دین ما بدلوه. نو مخی ول فطرت الله آلزم فطرت الله لازمونی سه در الله دین دلته د الله دغه دین ما بدلوه. نو څه معنا اول ول فاقم وشکر دین حنیفا یعنی دغه توحید چې دی په هغې باندې کلک شه. بیا یې ویل دغه توحید لازم ونیسه اوس وی دغه توحید ما بدلوه حاصل یې دا شو. نو لا ته د تبدیل خلق الله کې مونږ دوه معنی وکړې پوه شوی دې معنی څنګه شو پریده لا نه پیه معنی ده خلق الله نه مراسه شو دین څه معنی شوه چې ما بدلوه دین لعله ذلك الدين القيم لا دين مضبوط ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دا د په یو سوال ده چې لکه دا ټول خلک په توحید او په اسلام پیدا کیږي نو دا ولې دا خلک دونه ګمراه دی؟ دنیا کې خو اکثر د غیر دینو دی. الله د هغې جواب کوي چې دا ناپوه دي، بعلمه دي، په دې وجه باندې دوی په نورو ادیانو کې دي. ولکن اکثر الناس لیکن زیات د خلکو نه عالمون نه پوهیږي. سورت په اول کې مې ویلي وو چې ولکن اکثر الناس لا عالمون شپږم آیات کې دلته مقه جمله بیا ذکر کړه منیبین الیه واتقوا واقیموا الصلاه ولا تکونوا من المشرکین. په دې آیت کې نور څلور اصول بیانوي. مخکې آیت کې وایي چې په توحید باندې کلک شه او توحید مه پرېږده. اوس وایي منیبین الیه رجوع کوونکي شیانه ته واتقوا ویرېږئ د الله نه پابندي وکړئ د لمانځه ولا تکونوا من المشرکین مه کېږئ د مشرکانو نه د مشرک او کافر تعلق مه ساته. من الذين فرقوا دينهم الذين رسل للمشركين وتقبهتون بيني الله اذا كسن فرقوا توتي توتي كو خپل دین وکانو دي شان ډلې ډلې. ان مقصد در دین اسلام پری هو د دین اسلام او اسیو په نور ادیانو کې دی دغه شو وخت شو. کل حزبین هر یو ډله بیمار دهیم په هغه څه چې دی ورسره پریون خوشحاله دي. هره ډله هغوی په دې خپل موقف او منهج کې صحیح خوشحاله وي خو دومره ده چې په دې کې فرقه ناجیه به کموي. نبی علیه السلام وایي ما انا علیه و اصحابي په دنیا کې مختلفې ډلې دي. هره ډله په دې خپل منهج باندې په خپل موقف خوشحاله وي لیکن په دې کې کامیابه ډله او د جهنم نه بچ کېدونکي او جنت ته تلونکي کمې یوه ډله ده. دا صرف او صرف هغه خلق دی چې هغه د نبی علیه السلام د صحابه کرام په نهج روان دي. دې ته خیر القرون وایي، دې ته سنت والجماعت به وایي. او دا خلک دنیا کې په کمو کې ډېر کم خلک لکه مثلا په دنیا کې مسلمانان چې نو دا ډېر کم دي په نسبت د کفارو باندې. او بیا په مسلمانانو کې اهل سنت والجماعت ډېر کم دي په نسبت د چا باندې دې نورو فرقو باندې. په اهل سنت والجماعت کې بیا خاص خلک هغه بیا ډېر کم دی او دا ټول عمر د مخکې نه کم راچلېدلي. سفیان ثوري رحمه الله وایي چې یو سړی دی په مشرق او مغرب کې چې خبر شو چې اهل سنت والجماعت دی نو سلام ورته لېږه ځکه اهل سنت والجماعت وایي ډېر کم دي. نو یقیني په هغه اصل منهج چې کومو د صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین په هغې ډېر لږ خلک روان دي. هغه یو صفا سوتره چینه وه خو وروسته په هغې کې بیا سره راغلی خړوالی راغلی لکه یو صفا چینه د یو ځای کې راوځي خو وروسته بیا داسې چې په دې لختو کې تېرېږي او خلک یې کله لختې هم بېلابېل کړي او کله په هغه کې سم راشي خړوالی هم راپیدا شي. نو د وخت په تېرېدو د وروستنو ادوارو کې هغه اصل منهج بیا په طریقه طریقه خلکو پریښی دی. نو کل لوی دین ما لدین په دې هون مقصد داره چې اره ډله هر جماعت چې هغه په دې خپل منهج خوشاله وي فما ول چې پرخانه جسره پکې لا یو ډاله وجا ما سن ناس ورن کړه چې ولې فرق تګنی پر ولې خپل رب منی باندې رجوع کوون کې ان تاسو مې دا ذاقهم به کړه چې نو سکی دی تر خپل ترمن رحمت اذا فريق منهم ناس فيوڑا ديونا لخوان رب سرا شرکي ليكفر مما اتيناهم الله جل پارس دي كفر كي پا نعمت چل الله ورکلي الله دي نعمت ناشوگري وكي دار بي دين خلق ونخل ايمان دار خلق ون الله نعمت وكي اغي شكر دا كي نغا نعمت هم دي پار خير وگرزي او كو مصيبت براش پا اغي صبر وكي دام ولا خير وگرزي او بی دین انسان چې په مصیبت کې بے صبری کوي دائم تباہی ده او په نعمت کې الله شکر نه ادا کوي دائم بے تباہی ده نو مؤمن سره په هر حالت کې په ګټه کې دی او غیر دین سره په هر حالت کې په تاوان کې پته مته نه پیدا وني پس او پته نه تاسو پوه شئ امن زن علیم سلطان پو یتکلم بما کانوا به یشرکون الله ای موږ را لېږلی په دیو باندې سلطان دلیل یعنی څه معنی الله دې کفار سره منزل دلیل نشته چې کوم غیر دین خلکي د هغې سره منزل دلیل نه وي بنیادي خبره دا د دلیل په بنیادي چې د چا خبره کې د چا دلیل قوي نه دا خبره کې بیاسه قوت وي خو بنیادي اعتبار چا نه دی دلیل نه دی که سلطان انټکی وه او بیا هغه دلیل چې هغه د سلف صالحینو د فهم مطابق ځکه اصل استدلال کوي کله مثال یو فرق یو بدعتی بی هغه به د قرآن او حدیث استدلال کوي د فرق ژوندو نه به د قرآن او حدیث نه استدلال کوي خو استدلال په هغه طریقه نه چې کومه طریقه سلف صالحینو کړي نو دیونه اعتبار شانه د دلیل نه لپاره خبره کوي او هغه دلیل چې هغه د سلف صالحینو د فهم مطابق امان زن نامنگ را لگر دیو من سلطان دلیل فهوی تکلنم پا دا خبری کئی بی ما کانو فا آغا سبانی چی دی پاقی بانی شرکی و ایدا دقنا ناس رحمتا کلا چی وسکو مخلق رحمت پریحو بیها دی خوشالش پاقی بانی یعنی مقصد دار دا لگ راحت سرب کی مستی پیدا کی و این توسی مسایدن کورا چی دیو تا تکلیب بما افشار دا قدمت چی مخی کری دی ندی ولا سنو نو اذا هم یقنت الناس به دینا امیدی اللہ و انسان داست کم زور شیره چی لگا پریشانی راش نا امیدی سمخاموش شی اولم یرون اللہ افشت و رزق دام دلیل اقلی دی ایده نگوری چی اللہ پر آخر دقشالا چی واری او تنگی یقینان پده که آیات ان خام خاردی دینا که لقوم یؤمنون دلیل دلیل پا آخر کم سراره آیات تکیراره فاتی دل قربا حق و المسکین و ابن السبیل دام دمخ کی اصول سلگی دمخ کی نا سو خبری روانی دی اول خوانا پاقیم و شکنی دین حنیپا پا توحید بانی کلکشا بیر منی بینا الیه و اتقو و اقیم الصلاة و لا تکون من المشرکین دل تبیاوی چه فاتی دل قربا حقه اللہ حق دارام تدائی حق داکا فاتی ورکا دل قربا خپلوان تدائی حق مسکینا مسافر تا داکا دل غلی داکا سام دل پاری چیلا دلی وچ اللہ دمخ دل اللہ وچ اللہ دل اللہ دمخ دل اللہ دمخ سمانا دل اللہ دیدار امید لری او دا د مؤمنانو یو لوی مقصد دی د مسلمانانو عظیم مقصد سره د الله سره دیدار کول چې د الله دیدار هم نصیب شي نو په دې کارون هغه څوک عمل کوي چې د هغې دا اراده چې ما د الله سره دیدار نصیب شي اولئک الناسن هم نفلیون هم دوی کامیاب دي وما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله په دې کې منع کوي د ربانه مخکې په آتی ذل قربا د خپلوانو مسکینانو مسافرو سره احسان وکړئ نو اوس وایي چې د سودونو نه ځان وساتئ سودونه مه کوئ د الله مخلوق سره خیراتي احسانات وکړئ مخکې یاد کې دا وویل په دې یاد کې وایي چې د سودونو نه ځان وساتئ او سودونه مه کوئ او دغه رنګي د سود او د زکات منځ کې تقابل ذکر کوي، چې په سود باندې مال نه ډیریږي او زکات ورکولو مال ډیریږي، او دا د الله رب العزت ناشنا فیصله ده. چې ګوري یو سړی سود کوي نو دې خو مال ډیری، مثلا 2 لکه روپۍ په سود ورکړي او شپږ میاشتې یا کال پس 2.5 لکه روپۍ اخلي، نو مال یې ظاهرا ډیر کو، خو الله څه وایي؟ فلا یرب عندالله، دا مال ډیر شوی نه دی. او یو سړی زکات ورکوي، یو سړي باندې مثال یو 50 روپۍ زکات پاره شو، ډېره زکات ورکوي، نو ظاهرا یې مال کم کو، خو الله وایي کم نه دی، په اولئک هم المفلحون، دا مال یې ډېر کو. دا ولې ځکه دا د الله غیرت دی چې سودخور د الله خلاف مال ډېری، خو الله غیرتي ځان د الله یو رقمی، او دا زکات ورکوونکي د الله د رضا لپاره مال کمی، خو الله ولا مال ډېر کیږي، ولا الله برکات وغورځوي. د دېونه د سود په روپو کې یا په حرامه طریقه څومره روپۍ هغه بې برکات وي، برکات پکې نه وي. او چې کوم څو خیراتونه او صدقې کوي، زکاتونه ورکوي، نو د هغوی په مال اولاد کورونه هسې کې الله برکات راولي. مثلا یو سودي سړی دی، هغې ته بیماریانې راپیدا شي، کله ورته لانجې او پدنې راپیدا شي، کله ورته نور کیسونه او پریشانیانې راپیدا شي، نو یو ځای کې د یوې روپۍ ضرورت یو دننه پیسل لګي، نو مال کې بیا برکتي راشي. بل یو سړی خیرات او صدقه کوي، زکات ورکوي، د هغه په مال کې الله برکت راولي. مثلا په کور کې مرضونه کمی، بیماریانې کمی، او دانګې بې ځای مانو نه ضایع کیږي، لږ یو شی به هغه به ډېر وخت کیږي. مثال لږې دانې به لږ وړه به ډېر وخت به ورنه الله وږي، یا یو شی به کور کې پروت وي، کلونه به تیر شي، نه به خرابیږي. دا ولې دا د برکت علامه وي، د کور کې صحیح برکت وي. او د دې مثال داسې دی لکه مثلا یو سړی بیمار دی، بدن یې پړسېدلی دی، نو خلکو ته دی ښه سور به چاخ ښکاري، خو دا چاقوالی نه وي، داسې بیماري. نو د سود چې کمې روپۍ د هغې دقه مثال دي، لکه یو سړی هسې بدن یې پړسېدلی دی بیمارۍ د وجې نه، او خلکو یې دا پلانې ډېر سورب شوی او چاخ شوی دی، نو هغه چاخ شوی نه وي، هغه صحیح مریض وي. او د زکات والا مثال داسې لکه یو سړی مثال دوایي وخوري، مثال یو سړی جاړ وکړي، نو ظاهري دا بدن یې ښکته شي او کښېني، بدن یې کم شي، خلکو ته خوار ښکاري، خو بدن کې سره یې صحت راځي، لکه مثال د بدن صفایي شوي. نو د یو بدن صفایي نه ده شوی، پړسېدلی دی، او د دې بل بدن صفایي شوی ده او بدن یې ښکته شوی ناسي، نو دقرنګه یو سړي زکات ورکړو، نو د هغه په مال کې ډېروالی راځي. حدیث کې دا راځي، نبی علیه السلام وایي زه په 3 شیانو قسم کوم، یو په دې باندې قسم کوم چې د خیانت د وجه نه مال نه کمیږي. خو ګوري دا خبرې ایمان او عقیده غواړي، د الله ظاهرا خو مال کمیږي، ته یو شی خیراتي ورکې مال دې کم کړو، خو نبی علیه السلام قسم خوري دا کم شوی نه دی، بلکې دا ډېر شو. نو د خیانت د وجه نه مال کمیږي نه، ډېریږي. الله په شیانو کې چې دی برکت راولي. د دې وجه نه ځینې کورونو کې بې برکتي ډېره وي. مثال د آمدن به مختلف زرایع، خو ضرورت یې نه پوره کیږي، خرچې نه پوره کیږي، اکثر دغه رنګې حالات یې نن سبا. مثال مختلف کاروبارونه خلک کوي، یو کاروبار اکتفا هم نه کوي، 3-4 کاروبارونه به شروع کړي، خو د کور مصارف یې نه پوره کیږي، او د بل به ظاهري کوم آمدن نه وي، کاروبار به نه وي، خو د کور ضرورت به الله پوره کوي. دا ولې د یو کور کې بې برکتي او د بل کې صحیح برکتي. نو بهرحال آیات کې الله دا خبره کوي چې زکات او دانګي سود کې دا ډېر فرق دی، چې د سود باندې ظاهرا خلک مال ډېری، خو الله وایي دا ډېر نه شو، فلایر به عند الله، دا ډېر نه دی، کم دی. او سړی زکات ورکوي، مال یې ظاهرا کم کو، خو الله څه وایي؟ فاولئک هم المفلحون، دره مال ډېر کو، کم یې نه کو. نو ما ته د مای تاسو ورکوي من ربن د سنه او لیربو فی اموال الناس، لیر بو ادې لپاره چې ملاو شي زیاته، لیر بو چې زیاتوالی راشي مالونو د خلکو کې. مدارک معنا کوي چې وما اتویتم اکلت الربا من ربا لیربو فی اموالهم، تاسو خورو ته مال ورکوئ چې د هغوی په مال کې زیادت راشي. لکه مثال سود خور دی، هغه ته د سود روپۍ ورکوي چې د هغه مال ډېر شي، دو لاکو پسې ول دویم لاکو ورکی چې ما دې ډېر خل لا په لایر بو ان الله دا ډېری گنه و ماتین و تاسو ورکو من زکات اند زکان نه سوري نو تاسو نه دی و چن لای د مخ الله یو سره چې زکات ورکی مقصد سي مسلمان دی او په دې عقیده و نه جوړ ورکی چې الله سمې دیدار وشي و چې الله د الله مخ د الله دیدار ته مراد دی نو په لاګ را سن هم المزيفون ام دې د شون کوون کې مالون لرا او ثوابون لرا الله الذي دام دلیل اخری دی الله او د تاس پیدا کړی به لري ځغلار کله به وجب هم به ژوند کوي هل من شو کای مشتر صاحب شریکان او اسو چې کای لري کان یو شی لرا فرق دی الله او چې د لاسونه چې شریکان ګرځي د الله سره زهرن فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په داد کې تخویف دنیوي ذکر کوي او د دې تخویف او د عذاب سبب بیانوي چې لای په دنیا کې عذابونه شروع دي او دا عذابونه ولې دي بما کسبت ایدی الناس دا د خلکو د اعمالو نتیجه ده بې دینه خلک بې دینه عملونه کوي نو په دې وجه دنیا کې دا عذابونه چې مسلط دي او دا عذابونه لای په البر والبحر په وچه کې عذابونه شروع دي کله قحطونه راځي د بارانونه کمی راځي کله مثلا اقتصاد خراب شي لکه نن سبا د ټولې دنیا اقتصاد الله په ټپه ودراو دی وایرس ته وجه ده نو دام د دې مثال دی چې زهر الفساد په البر دی مثال کاروبار نه تجارت نه ګټه وټه نه اقتصاد نه یا دا نه کې د مړو ډېروالی مدارک دا مثال ذکر کړی چې مړی ډېر کېږي د کدې واسو نه څونه مړی وشو دوه نیم لکه خوا وشه ته به غالباً مړی رسېدلی یا دانګې شینه کې بې برکتي راتل لکه نن سبا شي کې بې برکتي ده عمر کې بې برکتي ده په مال اولاد جلال هر شي کې بې برکتي دا ولې راځي روسۍ بما کسبت ایدی الناس دانګې دریابونه کې بې برکتي ده دریاب کې مثال کله توپانونه راځي سیلابونه موجونه راشي فالله دې وجه ذکر کوي بما کسبت ایدی الناس دا د خلکو د عملونو د وجه نه مثلا خلک ګناهونه وکړي د ګناهونو د وجه نه دنیا کې عذابونه بیا شروع شي خو ګورې دې عذابونو باندې لږ لږ خلک پوهېږي لږ خلکو سره دې خبرې سره چېرې دا کوم حالات چې شروع دا د الله عذاب دی دا څونه مرضونه دي پریشانیانې دي بیماریانې دي او د زړه تنګېدل دي دا ټول عذابونه دي خو د دې عذابونو احساس د نیکانو خلکو سره کېږي هر سړی دې نه پوهېږي چې دا خو د الله عذاب شروع دی دا ولې ځکه دا د ګناهونو د وجې نه دا راځي د دې وجه نه بیا لسامو یو حد قایمول دا د څلوېښت ورځې د باران نه ډېر غوره دي د هغې وجه سره چې حد دې قایم کړو خلک د ګناه نه مړه شي خلک به غلا نه کوي زنا به نه کوي شراب به نه څکي ډاکې به نه کوي نور ګناهونه به نه کوي یا دارنګې تعزیرات شو چې خلک د ګناهونو نه مړه کېږي او چې د ګناهونو د خلکو منع شو نو برکتونه بیا ډېر راځي د دې نه بیا لسامو یو حد قایمول د څلوېښت ورځو باران نه سري ډېر غوره دي نو ګورې د دین کار چې کوي ټول مخلوط خیر او پیدې رسیږي او چې ګناه کوي نو پر ټول مخلوط د هغې نحوست او بد اثر چې دی پرې وځي د دې نه حدیث کې راځي چې کله قیامت نږدې شي عیسی علیه السلام دنیا ته راشي هغه وخت یې برکتونه دونه ډېر زیات دي چې د انار د یوې دانې نه به لویه ډله خلک خوراک کوي خو انار دانه به نشي خلاصولی د انار به دونه غټ غټ کېږي چې خلک به د هغې د پوستکي هغه سوري ته کښېني په څه معنی د انار دانه به د کوټې عمره به غټه وي دونه به انار هغه دانې چې دی غټې به شي دانګې نبی علیه الصلاة والسلام وایي د یو څاروي شوده دا به ټول کلي ته کېږي ټول قوم ته به رسېږي کله به ټولې کورنۍ او خاندان ته رسېږي د هغې وجه به سي ابن کثیر بیا وایي وما ذلك الا ببركه تنفيذ شريعه محمد صلى الله عليه وسلم دا په دی وجه شريعه محمدي بنافيزي یعنی په مقدس مکه به سي شريعه نظام بي او دی ول نتنا بندگی وکي نو د عبادت اثر بي د عدل اثر بي د شريعه نظام اثر بدای چې نتنا به ام دنیا نه چیرې ډېر زیاتې او دی ول الله بندگی وکي دا ژوندی به د مړو د ژوند ارمان وکړي شرمان دې زمونږ مشران ژوندي وي چې هغو دا راحت او دا مزې لیدلې وي، دا چې ښایسته وخت به الله تعالی راولي او د هغې وجه به سي په مخ د ځمکه به د یو الله بندګي عدل به وي، انصاف به وي، ظلم به نه وي. دارنګه شریعت محمدي به ناپیږي، په هر ځای کې فیصله قرآن او سنت باندې کیږي، الله به داسې یو وخت امر راولي. نو ګورئ د دین اثر داسې چې په ټول مخلوق ته خیر رسیږي، او د بیدینۍ یو اثر دغه دای نقصان چې ټول مخلوق باندې هغې بد اثر پرېوځي. کله کله داسې هم کېږي، حدیث کې دا راځي، یو سړی ظلم وکړي، د هغه د ظلم د وجې نه زاڼې مرغۍ په خپله جاله کې خوار او ټپه شي او بیا مړه شي، نو ګورئ مرغو باندې هم بد اثر پرېوته. دارنګې په میانو بد اثر پرېوځي، په میګانو بد اثر پرېوځي، په مرغانو بد اثر پرېوځي، یوازې په انسانیت یې بد اثر نه پرېوځي. یو سړی ګناهونه کوي، بېدیني کوي، یوازې په انسانیت یې بد اثر نه پرېوځي. انسانان نه ماسوا څومره حیوانات او مخلوقات دي، په ټولو باندې بېدیني بد اثر پرېوځي. نو دې ونه یو سړی ظالم دی، ظلم کوي، یوازې د ځان سره زیاتیا ونه کړو، د ټولې دنیا ټول مخلوق سره زیاتیا وکړو، ځکه د ده ظلم یا د دې ګناه اثر دا په مرغوم پرېوځي، دا په میانو پرېوځي، دا په میګانو پرېوځي. حدیث کې د زاڼې مرغۍ مثال ذکر شوی دی، زاڼې مرغۍ چې ډېره جدا اوسېږي، د هغې جالې ډېرې جدایي، نږدې علاقو کې جالې هم نه پیدا کېږي. نو څه معنی، ګناه ته په دې خپل کور کې وکړي، د خپل وطن کې وکړي، او اثر یې هغه ځای ته ورسېد چې مثال سانه د میاشتې او دوه میاشتو په مزل باندې جدا ځای دی، چې کوم ځای کې زاڼه مرغۍ پاتې کېږي او جالې جوړه کړي. نو د ګناهونو نحوسات چې دی او بد اثر دا په ټول مخلوق پرېوځي، او د نیک اعمالو د دیندارۍ اثر هم په ټول مخلوق باندې چې دی پرېوځي. الله چې ظهرالفساد پې څومه دا کوم عذابونه چې الله یې مسلط دي، نو بما کسبت ایدی الناس، نن سبا ډېر خلک یو مسخره هم جوړه کړې، دا د سر نه وتل ګناهونو وجه هم نه ښکاري. ډیوه والا ظالمان اسو شپې کله یو پروګرام کوي، هغې ته بالکل دا عذاب نه ښکاري، لیکن دا عذاب دی یا دا د ګناهونو اثر دی، د دې خبر نه چې مسخره ونه جوړه کړې ده. الله وی جهر الفساد فی البر والبحر، الله وی خان فساد په وچه کې او دریاب کې، سب ناج کړي لاسونه د خلکو، لیذیقهم ذر پر چې نه وسه کې دیتا بعض الذی عملو بعض لیس ولی وی. الله وی دا خصاص دی، بعض ګناهونو اثر دی، ټول ګناهونو اساس او ګناهونو ډیر زیات دی، خو د بعض ګناهونو اثر دار چې عذابونه مسلط دی، او د دې بعض ګناهونو عذابونه د قیامت ته الله وروسته کوي. نو بعض الذی عملو دې لپاره وی، یا دانګې بعض خلک مؤمنان دي، دغې بعض ګناهونو الله معاف کړي، په بعضې ګناه الله دنیا کې سزا ورکړي، یو مرض پرې راولي، بیماري او پریشانی پرې راولي، دنیا کې سزا الله ورکړي، ځینې ته الله معاف کړي، ځینې قیامت ته وروسته کړي. او یو کافر دی، نو د کافر خو څه سزا داسې چې دنیا کې مته میلاویږي، خو د هغه د باقي ټولو اعمالو سزا قیامت ته پاتې کېږي، ځکه کافر دپاره خو معافي نشته. د مؤمن بعضې ګناهونه خو د مختلفو لارو نه معاف کېږي، خو د کافر ګناهونه هغه د نورو لارو نه معاف کېږي. هغې ته به په هره ګناه کوم لویه ده او کوړه ده، په هر یو الله بېلابېل عذاب ورکوي. مثلا یو کافر دی، هغه زر ګناهونه کړي، د دې زر واړو ګناهونو سزا به الله ورکوي د قیامت په ورځ باندې. او که مؤمن دی، هغه زر ګناهونه وکړه، نو کېدای شي د زر ګناهونو ته الله ټول معاف کړي، یا بعضې ورته معاف کړي، یا څوک ورته دنیا په پریشانو چې دی معاف کړي. نو د کافر او د مؤمن په بد اعمالو کې هم سره بیا فرق ډېر دی. لیذیقهم ذر پانه چې الله وسه کې دی ته بعضې هغه چې دی وکړي دین الله میرجون ذر پا دی راوګرځي الله تا او لعلهم یرجون ټکی وه، چې الله دا عذابونه ولې راولي؟ دا ذر پر چې خلک الله ته توبه وباسي، الله ته راوګرځي. سورت انعام کې څه ویلي وو؟ لعلهم یتزرعون. او سورت اعراف کې څه ویلي وو؟ یزرعون. دارنګه یبلونهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. نو کله یرجعون راځي، کله یتزرعون راځي، او کله یزرعون راځي، دا خلک الله ته عاجزي وکړي او الله ته راوګرځي، څه معنی؟ الله ته توبه وباسي. خو نن سبا توبې احساس هم نه پیدا کېږي، چېره دا ګناه ده، یا یو سړي باندې یو مصیبت راشي او دی سوچ وکړي چې دا ما پلانۍ غلطي نن کړې وه، یو عالم دی هغه چې زما سروې وړاندې وکړي هم زه خپل ګناه ته سوچ وکړم، یا کور کې مې ښځه بد اخلاقي وکړي او خبره سمه نه مري نو هم زه خپلې ګناه ته سوچ کوم چې دا زما نه کومه ګناه شوې چې دا سروې م ورانې کوي، یا سروې دې صحیح شوده نه کوي، یا دا ښځه دې کور کې بد اخلاقي ولې کوي. هغه عالم وایي زه فوري خپلې ګناه ته دغه شم. محمد بن سیرین رحمه الله هغه باندې یو ځل پریشاني راغله د قرض د وجې نه، نو هغه وویل څلوېښت کاله مخکې زما یو ګناه شوی دی، هغه اثر دی چې اوس راته راورسېد. ګورئ نیکان خلکو نو که څلوېښت کاله مخکې ګناه شوي هم یېره تېنئ، او یو خو بې دینه خلک وي، دولت یې بار بار ګناهونه کېږي او تېرېږي، خپلې ګناه ته یې فکر نه وي. خو د نیکانو خلکو نه چې ګناه ډېره مخکې شوي هم هغه ډېره غټه ګري، هغه ورته په یاد دی. آدم علیه السلام نه خطایي شوي الله ورته معافي هم کړي، خو د قیامت پورې چې کله جرګه ورشي او آدم علیه السلام ته وایي چې ته سپارش وکړه حساب کتاب شروع شي، هغه وایي زه دا نه شم کولی که زما دنیا کې خطایي شوی وه چې ما د ونې نه خوراک کړی و. نو ګوره قیامت کې ما خپله اکمې هغه به ورته مخې ته وي. نو د نیکانو خلکو نه چې کومه خطایي کېږي هغه نه یېری، او بې دینه خلک چې د هغې نه خپله خطا هم څه یېری. نو لعلهم يرجعون الى فاضل وقرش الله تعالى قل واسيروا قلي في الارض فزماكي فانظروا قلي كيف كان السنه عاقبه الذين جاءوا ذاك اسال من قبل شمخ كيدينو كان اكثرهم مشركين. الله يمخ قومنا مش تباكي عذابون موركري نداري خدير غناهون وكو اصل يو سبب سو اكثريت الشرك دوينه تباشي اكثرهم مشركين زكوي الله وجد دين مشركان فاقيم وشك للدين القيم. فاقيم كي بي فارا ورا مخي بي ريو فاقيم وشك للدين حنيفة در شمايات كي دلتا بي فاقيم وشك للدين القيم. الله ارقل شي دنيا كي فسادون خواردي عذابون شروع دي ندري علاج سلي فاقيم وشك بدي خفل دين باني كلاك ودريگا د دې ټولو فسادون علاج د دې ټولو عذابون علاج څه دی؟ د الله په دین باندې کلک ودرېدل دي. فاقیم الله برابر که خپل ځان دین ته چې مضبوط دی مخکې نه چې را بچ داسې ورځ لا مرد لرو چې نه یو پاسې هغې د الله نه او یو منځ په دغه باندې یسد دوندی به بېلابېل شي. دلته څه وایي؟ یسودعون، او مخکې څه ویلي وو؟ مخکې ویلي یتفرقون سنده سم آیت که یوم ازین یتفرقون، او یوم مقصد دید دوارو من که برچاش کبرو پالی کبرو دو بان سزار کو پرده او سو چه امرو کنیک فلان پوسیم یم حدون لایخ پا زان لیت تیاره کئی و من عمل سوالی هن فلان پوسیم یم حدون اللہ وچه نیک عمل دیو کو گوری فلان پوسیم یم حدون زان لیت زن کدن خیسته کو قبر دی خیسته کو میدان حشر دې ځان له ښایسته کړو خپله فایده دې وکړه او څومره چې د نیک عمل ډېر و څومره دې مجاهده ډېره وه نو دونه دې ځان له تیاری ډېر وکړو فریان پوسیم یم حدون د دې دپاره وایي لیجعللذین آمنوا دپاره چې الله بدله ورکړي هغه کسان ته چې ایمان وړ عمل کوي نه د خپلې مهربانۍ نه یقین الله مینه نه کوي د کافرانو سره و من آیاته ان یرسل الریاح مبشرات دا هم دلیل عقلي دی په دې دلیل کې الله هواګانې ذکر کوي او د هواګانو پنځه پیدې و من آیاته ان یخلق الله نشاء الله لرګي بعضونه مبشرات زیری ورکوونکي وليذيقكم لرفعة الله وسكي تاسو د خپل رحمت نه چې باران دی ولتجري الفلک لرفعة روانې کښتۍ په کوم د الله باندې او چې ولټوي تاسو الله د مهربانۍ نه او د دې لپاره تاسو شکر وباسئ. ولقد ارسلنا من قبلك رسولا الى قومهم مخکی سیره بدلاره چې مخکې د بادونو ذکر شو چې هغه ظاهري نعمت دی، نو اوس د رسالت بیان کوي چې دا باطني نعمت دی. الله یې ملیږله مخکې ستا نه ډېر پیغمبران د هغې قومونو ته په جام راتې وکړه ته بالبینات راتې وکړه هغې ته په ښکاره دلیلونو باندې فانتقمنا الله مدى واسم من الذين اكثر اجرموا كي مجرمان دي وكان حقا علينا نصر المؤمنين او دي لازم په موږ باندې نصر المؤمنين دات کول د مؤمنانو معارف القرآن کې وای مفتی محمد شفیع رحمه الله چې المؤمنین تمراد مجاهدین دي، هغه مجاهدین چې د الله د رضا لپاره د کفارو سره جنګیږي. الله په موږ دا لازم ده چې موږ د مجاهدینو نصرت او مدد کوو. نو وکان حقا علینا نصر المؤمنین، الله وی دی لازم په موږ باندې مدد کول د مجاهدینو، او مقابل محزوب دی چې کما کان حقا علینا هلاک الکافرین. ایته سنت الاحتیاق وی علم بدی کې، او تسوی سنت الاحتیاق ایو جانب ذکر شوی بلی حضب کنه دی چې څنګه مجاهدینو مدد را باندې پارز دی او لازم دی. نو دقنا یا اللہ وی کافرانو تبایی دا په موږ لازم ده. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، دا دلیل عقلی ذکر کوي. او مخکې سیره بدداري چې الله وجه د مؤمنانو مجاهدینو مدد کولی شم، ولې؟ ځکه چې الله بادونه رالیږلی شي، وریځې را پیدا کوي، بارانونه وری، دا کارونه کولی شي، د مجاهدینو مدد هم کولی شي. او سورت دعوه اول کې دا وه چې بنصر الله ینصر من یشاء، دا د سورت دعوه هم وه. دلته مې کان حقا علینا نصر المؤمنین اول کې څه ویلي وو؟ ویوم دین یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء، روسیه نو کان حقا علینا نصر المؤمنین، او الله الذي ذا في دلیل عقلی دی الله غزه ده شرارگی بازونه را پورته کې وریځونه را په یو شتو خوري کې په اسمان کې څنګه چلنا غواړي، وایجلو ګرځي دی کې سپن لاندې باندې، کې سپن لاندې باندې فطر الوثق این باران شروزی من خلالی دید من زنه من خلال دست باران تو یک را چنی گی لکه غلبین نشی شوشه را چنی گی دولت دی غلبین را چنی گی دقا نگی باران دی وریز را چنی گی پیدا صحابی کرا چلنا ورسی دی باران چاچ غالق پر بندگان نا اذا هم یستف شرون ناسا پا اذا هم یستف شرون دی خوشحالی گی و این کانو اگر کولی من قبل ایو نزل مخی نشد اولی گلش باران پا دیو بانی من قبل مخی دن مبلی سین خام خان نومیده و چه سورا جی باران نش خلق نومیده ش خلق ویر خوش کرد و سوک لرد و پسون تباشو فان درو گلی لاسا رحمت اللہ اغا نخو در رحمت دن لاتا رحمت سر باران او در غی نخی سری در بوت و پسون اللہ بید بوت تاو گوره دی پسون تاو گوره كيف أيها الأرض سنك الله جوني كجمك بعد موت رسل وشوالنا إن ذلك لمحي الموتى إثبات قيامات كي بطريقي لقياس باري قرآن كرا دلنا بياني نبيوس زمنان زمنان إثبات قيامات أم كي چه غوري دا غزات چه باران يو كوزمك يتازاك لو شنك لو بطي راويستل ندا غزات بل قيامات فرمونين دا قبرون راپور تاك وهو دان لانا كل شان پارشي من قدر تاقار درون كره وإن أرسلنا ريحان لأيكم الأولي وسلي لرا فراهو دي بيني دي پاس لنا مصفران جر نلزولو خامخا شبا دي من بعد رسط دينا يك پور ناشكري بكي فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع سمى الدعاء داول لمدبرين فده كي تسلي ورکي پیغمبر تا چې پیغمبر کله آخر ستانه منین دا ستانه نقصان نه دی، بلکې دا د نقصان دی چې دوی مړه دي، کاڼه دي، ړاند دي، او دا تفریح کوي په ما قبل باندې. دې صورت کې اولسم آیت کې ویل په سبحان الله، دغه ده اولسم آیت کې هم تفریح وه په سبحان الله هینه تمسون وهینه تصبحون، هلته یې پرې راوړې وه. بیا وروسته دیرشم آیت کې بیا په ذکر کړه فاقیم وچک لدین حنیفا، دویم زلی پازی کرکلا، دریم زلی بیاتر درشم کی پازی کرکلی و چی پا آتی دل قربا حقهو، او دریم زل دواتر درشم کی و سلو رمزل دلتا دی دری سر ویختم کی بیزی کرکلا، دری سر ویختم کی وید فاقیم وچک لدین القیم من قبل ایات یومن، دا اوس پنځم ځل بیا په ذکر کوي، یعنی پنځه ځل دې سوره کې دا پاپا تفریعیه راله. او فإنک لا تسمع الموتى، دې دوه آیتونه حاصل دار الله دا کوپار په شان د مړو باندې دي یو مقصد دا شو. بیا وروسته یو راتو سنو ثم دا کوپار په شان د کڼو باندې دي. بیا یو مان ته بهادي العمي دا کوپار په شان د ړندو باندې دي. نو ګوري تشبیه د کوپارو د چا سره ورتله؟ د مړو سره، د کڼو سره، د ړندو سره. پوه شوئ؟ او دې کې دې ته اشاره ده، الله وایي چې مثال مړی خبره ناوري نو دا کفار هم خبره ناوري، کوڼ چې دی هغه خبره ناوري نو دوی هم خبره ناوري، ړوند چې لاره نه ایلي نو دوی هم چې دی حق نه ایلي. نو دې کې دې ته اشاره ده چې پیغمبره دا ستا نقصان نه دی، دا دوی غلطي ده. دې کفار د ځانه مړی جوړ کړي، د ځانه کاڼه جوړ کړي، د ځانه ړانده جوړ کړي، نو تسلي ده پیغمبر ته. او په دیات کې دری قسمه تشبیهات دي، یو تشبیه د مړو سره، بله د کڼو سره، او بله د چا سره ده؟ ړندو سره ده. بل په دې تشبیهاتو کې تنزل للاعلان ادنا ته، لکه مثال د مړي پویه کول بیخي ناممکنه دي، او بیا د کوڼ پویه کول دا ډېر ګران دي، او د ړوند دا بیا لږ ګران دي. نو تنزل دی د انا صفن ادنا ته. بل دې کې دې ته اشاره چې ګوري د الله د دین هغه څوک پیدا خستلی شي چې ته په غوږونو او سترګو اړه هر څه سه متوجه شي. که په زړه او غوږ او سترګو نه متوجه کېږي، نه د قرآن نه پیدا نه شي اخیستلی، لکه ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم. نو آیات کې څو خبرې شوې، یو تفریح ده ما سبقه ده کې پا راوړه، دویم تسلی ده پیغمبر ته، او دریم په دې کې درې قسمه تشبیهات شو، د مړو، کڼو او ړندو سره. څلورم په دې کې تنزل شو د اعلی صفت نه ادنا صفت ته. او تنزل د اعلی نه ادنا ته ولې شو؟ ځکه د مړي پویه کول ناممکن دي، او د کوڼ دا سری ډېر ګراني، او د ړوند دا بیا لږ ګراني. وشوی پی. او پنځم دې کې دې ته شي، د الله د دین هغه سره پیدا خوستلی شي چې هغه په زړه او غوږ او سترګو دې ته متوجه وي. که سړی داسې کامله توجه نه کوي، نو بیا د ختم الله علی قلوب مستاقی. پوه شوې؟ بیا هغه اسباب د پهم بن شوي. نو دې کې دې ته چې دوی هغه اسباب د پهم بن شوي دي، نو دوی که ستا خبره نه مني، نو دا ستا کمی نه دی، دا دوی کمی دی. فانک لا تسمع الموتى، الله تعالی ونه شي کولی کڼو ته. هغه شعر کې راځي، لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وای که چاته ژوندي ته دې غږ کړی وی، نو خبره به اورېدلې وی، خو لیکن دا ته چې چاته اوازونه کې هغه ژوندی نه دی، مړ دی. ولو نارا نفخت بها ازوات ولكن انت تنفخ في الرمادي. وای که اور ته دې پوکې کړی وی، نو اور به بر شوی وی، خو ته چې دې مړو ایرو ته پوکې کې، او مړي ایرې چې هغه اور نه اخري، نو څه معنی؟ د خلکو مړي ایرې جوړې شوې دي، مړو ایرو ته که ډېر پوکي کې هور پکې نه بریږي، نو د خلکو مړي ایرې جوړې شوې دي، دوی نه اصلاح کېږي. فإنك يقين لا تسمع نو تارا ونش تولي مړو تا ولا تسمع ثم الدعاء نش اورې کڼو تا وازونه. اذا ولوا مدبرين، اذا ولوا مدبرين دې لپاره چې سړی کوڼم دی، او تا ته شام ګرځولي مخ یې بل طرف ته وي، نه خو بیاسې ګډ تناري دي، بیا کوه بیا بیخي نه پوهېږي چې مخ یې تا ته یې، بیا څه نه څه د شونډو په حرکت به دې پوه شي، خو چې مخ یې هم نه بل طرف ته وي، نه به څه خبره واوري. اذا ولوا مدبرین وما انت بهذه العمي الاهلاك كونت ړندو ته راغی د ګمراهۍ نه. ان تسمع تعرفن نش کولی، مګر هغه چا ته چې ایمان لري زموږ په آیتونو باندې، په هم مسلمون په دوی تابعداري کوونکي. الله الذي خلقكم من ضعف، دا دلیل عقلی دی، او دې کې د انسان حالات بیانېږي چې ګوره انسان ته کمزوری وي، ماشوم الله قوت درکو، بیا وروسته الله کمزوری بوډا کړي، دا انقلابات د څوک راولي؟ یو الله راولي. نو بندگی د دغه یو الله وکوي، او څنګه چې الله دا انقلابات راوستلی شي په تاسو د بدن کې، نو الله دا انقلاب مناوسل احساس هم الله مدد وکړي، حق ورسته به الله سوکي امداد وکړي. الله خدای تاسو پیدا کړي د کمزوري نه به یو ګرځې وروسته د کمزوري نه قوت او به یو ګرځاو وروسته د قوت نه کمزوري بوډاوالی. یخلق الله پیدا کوي ما شافسي الله وړی الله پوهې دی طاقت لرونکی دی. ویوم تقوم الساعت یقسم المجرمون تخویف اخروی. الله وایي کله چې وبه دي قیامت قسمونه به خوري مجرمان. ما لبثوا غیر الساعه چې دوی وخت نه تېر کړی بغیر د یوې ګنټې نه په دې به قسم خوري چې زموږ د په الله قسم وي چې موږ دنیا کې صرف یوه ګنټه وخت شوی دی. دا ولې؟ ځکه د قیامت او هیبت به پرې اثر وکړي. سخته ورځ ده، د ډېرې سختۍ د وجې نه دنیا ټول عمر به ته یوه ګنټه ښکاره شي. کذالک کان یوفکون، دانګې د یو چې دی اوښتلی شو څه معنا؟ قیامت کې دی د واوښتل خطا شو، د دنیا هغه اوږد عمر ته یوه ګنټه وښوه. نو دانګې دنیا کې همداسې د حق نه باطل ته دی اوښتل. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم بكتاب الله الى يوم البعث. وبيا كسان چور کله شو علم او ایمان، یعنی کوم د علم او ایمان خوندان دی به شوی لقد لبثتم. علم په ایمان مخکې کو، ولی ذکر تفصیلی ایمان د پر علم زوري دی. تفصیلی ایمان د سره اجزا کیږي، دا د علم په وجبانه سری سی علم سی نو تفصیلی ایمان باندې پویږي. صحابه کرام تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران، من قول ایمان زکو به قران. خو ابن ماجه پر روایت کی راځي چې من به قران زکا او پس در نبی ایمانن، زمون وس ایمان ډیره ده. نو د ایمان ډیرواله قوت د علم د وجه نه راځي. نقل نبی شم تاسو تاسو وخت کړه نو کتاب کې د ورځې قیامت پوري په هر ځای مون باندې په دا ورځ قیامت دا ولیکن کوم کنتم نا تعلمون، لیکن تاسو نه پوهیږئ. فیوم الذین لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، دام تخویب دی چې الله یې په بانو باندې خلاصیږي. الله یې که تاسو ډېرې بانې هلته کوئ نو هلته په بانو باندې خلاصېدل نشته. فیوم الذین په دا ورځ باندې پیدا باندې ظالمان ته عذرونه ولا هم يستعتبون، نبر دي توبة قبل ولا شيء. ولقد ظلمنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ترغيب إلى القرآن. الله يقول القرآن سمينة وكي ولي القرآن كي أرخ اسم بيان شتري يقيني خبر ناشتنا بيان نريبكي. لكن هذا سورة روم دي فديكي دلائل يقيم بيان شو، ديكي مثالا بيان شو، ذکه بشارتون هم بیان شو، تخویفات هم بیان شو، زجون هم پکی بیان شو. نگور ار قسم بیان نب قرآن کشتا دیو این ار سره چی پا ار موضوع بحث کئی نچی سو چو که در قرآن لایت نشی ثابت ولی او در قرآن خام خا یو آیت در موضوع بارکی. ورنجیت من لکترات توقی طبیعت موجزن اقول انن رزین وی کافران این انتم نیو تاسی الا مفتدون مگر باطل فرستی وی. کذالک هم دقنیت با اللہ و مهر اللہ کلنا کسام چین پویگی فاسبر این وعد اللہ حق دا بیخ فارارا شپا گمزل دی سورت کی دیکی نبیل اسلام دا تسلی ورکی جد صبر نکار اخلا اللہ بستا مدد کئی. این وعد اللہ حق اللہ وعدہ کری سی اللہ وزی بلی مدد کوم نسمان اللہ بلی مدد کئی او دا تفرین دا پتول صورت باری چه ار کل گوری دی صورت که دلائل بیان شو، مثال بیان شو، زجرون بیان شو او بیم دی زد عناد که نو پس بیر چه غمبرا صبر کوا. او این نواد اللہ حقون دا اللہ وعده رشتی نیده دا اللہ وعده سره اللہ سا وعده کری چه اللہ بستاسی مدد کری. و یوم بلین یفره المومنون بنسو اللہ صورت اول که ویلیو د سورت دا واسه تعلق لري. ولا يستخفنكم بهم متن كتابرا او کسان چې یقین نکوي. ولا يستخفنكم بهم متن مکوا د دې تباہی عذاب زر مغواړه او ځان خپل کار م پرېره. اگر به همت یو نه خدای رسره خپل کار پرېری دا به همت انسانی لکه سموده مثال جهادونه وکي او به جهاد پریدي دا ولې بهمتي چې وخت د دین کارو کې به یې پرېږدي، دا ټوله به همتي. یا دارنګه د مخالفینو هلاکت زر غواړي، مثال نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله تبلیغ کوي خو بهمتي نه کوي، په نه نیم سوه کاله کې نه ستړی کیږي، دې ته همت وایي. او دغه رنګه ځینې خلک څه موده کار وکړي او به یې پرېږدي، نو دا صحیح د بهمتۍ نه ښیي. نو الله وایي داسې مه کوه چې لږه موده دین کار وکړو او بیا ستړی او ستومانی. لکه ډېر خلکو دا مزاج څه ورځې یا میاشتې یا کلونه د دین کار وکړي بیا بېرته چوټي کړي. الله وایي دا بهمتي مه کوئ. ولا یستخفنک الذین بهمتین کتابنا کسان لا یوقنون چې هغه یقین نه کوي